Köszöntök mindenkit az új év első Other Side-jában itt Felánnal. Úgy örülök, hogy itt vagy végre. Én is vagy, jól vagy. Na igen. Van rajtam egy libás póló, az direkt miattatok vettem fel. Egyébként klassz. Tetszik, mert az előbb néztem. Igen, nagyon cool. Ez a libás játék miatt van? Nem a libás játék miatt van. De ez egész jó volt. Meglepő módon egyébként a libás játékkal nagyjából egy időben akadtam rá erre, úgyhogy én gyanakszom, hogy tényleg létezik valami ezzel a Facebook Google algoritmussal, figyelni, hogy mivel foglalkozik. Ez elég gyakran megerősítésre kerül nálam is, igen. Úgyhogy ez nekem borzasztóan tetszett, egy baromi jó minőségű anyag, úgyhogy nekem tetszett. Mindez nem a reklám helye. Egy tök érdekes témával fogunk előrukkolni, ami Felánnak kifejezetten témába vág, illetve páran jeleztétek, hogy nem. De kicsit elterelődött az Other Side mostanában a szakmai vonaltól, és erre szeretnék egy ilyen svéd csavarral visszamenni, hogy Felánnak hazai terület legyen, és őszintén tudjak rácsodálkozni mindenre, amit mondasz. Milyen érdekes. Viszont azért lenne még némi feedback, meg némi visszhang igen, a Death Stranding-es anyagból. Nagyon fontos, és le kell szögezni, szerintem nem maradjunk a Death Stranding témánál. De nem a Death Stranding-ről akarok pár gondolatot mondani, a Death Stranding kapcsán. Igen, mert nem figyeltétek, nem is láthattátok, de az Other Side előtt most már belekezdtünk volna egy eléggé lesújtó véleménnyel osztoztunk egymás felé, hogy hol van az átlag, és tudom, a kommunikációs szint hol van, és ez nem most rátok van vonatkoztatva, csak ennek kapcsán merült, hogy beszélni kell a Death Stranding kommentekről. Igen, tehát pár gondolat erről a halálos strandolás egyről. Ez olyan rossz volt, hogy még én is megakadtam tőle. Nem lett erekció hosszán. Ilyen, most vagy műtéted után, lehet, hogy hónapokig nem lesz. Több lyuk van rajtam, mint előtte. És az jó? Majd meg te megmondod. Jó, elkülönöttük. Oké, tehát halálos strandolás egy. Igazából mi a véleményünket mondtuk erről a dologról. Többen megvádoltak, mindenféle érdekes konteókat gyártottatok, amin én összintén szóval kicsit meglepődtem. És összevontam a szemöldököm. Például volt egy olyan komment, hogy Zoli biztos engem behívott, hogy én erősítsem az ő véleményét az irányban, hogy neki nem tetszett a játék. Most pont ez visszhangzott a fejemben, igen. Igen, és ez egy nagyon rossz vicc, mert igazából ez fordítva történt. Tehát én hamarabb láttam a játékot, mint Zoli. Fölhívtam, hogy ő látta, hogy mert nekem nagy csalódás, és hogy mi a véleménye neki erről a dologról, mert nekem borzasztó. És mondta, hogy még nem, de sajnos már mindenhol ezt hallja, és hogyha ahogy ő is meg tudja nézni a játékot, majd akkor megosszuk a véleményünket. Igazából egyszerűen csak egyezett a véleményünk valamiről, ami most is úgy gondolom, hogy egy játékipari bluff. De nem is az a lényeg, hogy most milyen a játék, mert ugye inkább a vélemény kultúráról akarok egy gondolatot mondani. Valakik már odáig mentek, hogy azt kezdték el magyarázni, hogy nyilvánvalóan én egyáltalán nem értek a játékfejlesztéshez, hogyha ez a játék nekem nem tetszik. És gondolkoztam is, hogy visszautazok az időben, és szólok a Sony-nak, a Microsoftnak, meg a többi nagyszerűek, hogy egyáltalán ne alkalmazzon engem, mert lesz a jövőben egy olyan játék, ami nekem nem fog tetszeni, és emiatt kis Pistike meg nagy Béluka azt mondta, hogy akkor én alkalmatlan vagyok a saját szakmámra. Nem igazán sértő, hanem inkább szánalmas ez a fajta gondolkodás. Tehát attól, hogy valakinek valami, gyerekek, nem tetszik, és erről akár azt mondja, hogy akinek ez tetszik, az esetleg nem normális, mert továbbra is tartom a véleményem, hogy mindenki, akinek ez tetszett, az nagyon ügyesen lovagolt a marketing hype-nak a tetején, tehát egy hatalmas hullám tetején bugyborékolt, mert már azért már nagyjából erült ez a halálos strandolásos dolog. Sőt, azóta képes voltam végig szenvedni egy viszonylag hosszú videót, ami próbálta elmagyarázni a sztorit, és hát erősen rájöttem, hogy Hideo Kojima olvasmányai és az én olvasmányaim között viszonylag sok a metszet, és van benne viszonylag sok régi klasszikus science fiction, de ezeket nem túl eredeti módon ötvözte ebbe a sztoriba, tehát sajnos nem az a fajta science fiction lett belőle, amit én szeretnék, és őszintén, ha végigjátszottam volna a játékot, én felháborodtam volna, hogy egy ilyen Z-kategóriás science fiction történet bontakozik ki a dologba, ami játéknak még mindig oké, de azért, mint történet, amennyire mondták, hogy ez mennyire zseniális, meg nagy megfejtés lesz, hát ez nem tudom, te nézted ezeket a sztori videókat, nem annyira nagy megfejtés. Nem kellett végignézni, hogy végigjátszottam ugye a játékot, én azért is, amikor leültünk itt beszélgettem, hogy én már végigjátszottam. Persze. Úr, szegény barátom. Minden most nyilván nem akarunk a Death Stranding-en lovagolni, inkább maga az a kommunikáció, amelyiken nagyon sokszor föl szokott merülni, az, hogyha valakivel nem értek egyet, akkor nem az érvekre reagálunk, és nem érvekkel reagálunk, hanem az a cél, az eszköz, hogy te hülye vagy. Így van, így van. Én tőlem is elhangzott egyébként, visszanéztem többször ezt a videót, hogy mind akadhatott ki egy-két néző, akinek egyébként ezúttal javaslom a leiratkozást, hogy mind akadhatott ki, de srácok, amit mint mondunk, ami a mi szánkon kihömpölyög, az nem egy egyetemes kinyilatkoztatás, tehát egyikünk sem valamiféle isten, aki így nagy megfejtéseket mond az univerzumról, hanem a véleményünk. Erről a dologról külön elmondtuk, hogy ez a véleményünk, és az a véleményünk, hogy akinek ez a dolog tetszik, az hát nem biztos, hogy azon a gondolati síkon mozog, mint mi. Nem tudom, ezt teljesen így fogalmaztam, de kicsit súlyosabban. De a lényeg, hogy most politikailag korrektül elmondva, ez a dolog lényege. Ezt a véleményemet ma is tartom, és nem tudom, hogy a mesternek mi lesz a következő játéka, újabban még durvábbakat nyilatkozik, hogy még ennél extrémebb dolgokat akar kitalálni. Igen, meg most mondta, hogy látja, hogy van még hova fejlődni a videójáték készítés terén. Jó, tehát az önkritika az egyébként szerintem egy becsülendő dolog. Így van, így van. Szerintem a következő játék a Norman Redux talpán fog játszódni, és a játékos egy vízholyagot fog alakítani, aki kijött sajnálatos módon a hosszú gyaloglás folyamán a kősivatagban. Nem tudom, mit fog kitalálni. Igazából ez az ő dolga. A lényeg, hogy a véleménynyilvánításnál próbáljunk meg egy kicsit mondjuk benne maradni abban a civilizált keretben. Mert én meg emlékszem arra, hogy milyen üdítő az, amikor különböző a véleményünk és ütköztetjük, és mondjuk ebből kialakul valami sokkal izgalmasabb, sokkal összetettebb és sokkal több értéket tartalmazó közös nézet. Mert ugye változtatjuk egymás véleményét. Tehát a vita az a feladat megoldásának az eszköze, és nem egy kerülendő, elképesztően rossz dolog. Tehát ha valakinek más a véleménye, én nagyon szívesen beszélgetek vele, mert üdítő színfolt az ő szempontjait megvizsgálni. Emlékszel, amikor valamikor még így jó pár éve ott ültünk ki nálatok a kertben, a Filagóriában, igen, nem tudom, hogy hol, igen, és igen. Vittünk egy megypálinkát. Szerintem és elfogyott. Hát az el. De baromi jó dumáltunk mindenféle dobás. Már nem is tudom, hogy miről, de azt tudom, hogy te szép vagy eskanyarokkal. Én mindig eskanyarokkal. Én nagyon szeretem a szabad asszociációs gyakorlatokat. Imádom. De ezt is szeretettük az először. De az tök jó volt, és így valahogy jó lenne, hogy ez a vitakultúra egyébként így azért lenne ennek valamilyen lecsapódása, vagy valami öröksége így. Tehát és kezdtem meg gondolkozni azon, hogy egyébként nagyon kedvelem Sasát, amikor ő van az Otherside-ban, mert akkor nekem is van mit néznem, vagy most Videodrom Gábornak a Star Wars-os véleményeit egyébként nagy mértékben osztottam az utolsó Jedi kapcsán, meg az új film kapcsán is. Örülök neki, hogy ő is képes élvezni mondjuk valamit, amit 60%-ra értékel, mert valóban ezek az arányok. Nem, hát ez nem kevés. Tehát igazából itt arról van szó, hogy nyilván ha van valami olyan dolog, ami nagyon kiemelkedő, az lesz a 100%, és ha van valami szórakoztató, az bőven lehet 60-70%, videójátéknál is ugyanez van, és attól az nem lesz rossz, hogy 60%, csak egy adott színvonal kategóriába kerül, amiben egyébként kb. A Star Wars való is. Tehát teljesen egyetértettem azzal, amiket mondott. És amikor Sasa elkezdett egy másik műsorban arról beszélni, hogy a Death Stranding-be a gameplay-t milyen érdekes módon a háttérbe szorították, akkor tudod, így elkezdtem egy kicsit így kacsinkatni, de eszembe nem jutott volna fölépni Sasát, és azt mondta neki, hogy te hülye vagy. Holott ugye az a véleményem, hogy a gameplay-t egy game-ben, a gameplay-t azt nem nagyon lehet háttérbe szorítani, mert ez olyan, mint amikor az autóban az autót szorított háttérbe. Tehát így igazából ez egy kicsit olyan furcsa, tehát értem, hogy most Kojima mester nyilatkozza, hogy ő nagyon szívesen rendezne animéket. Pártolom ezt a tevékenységét, annál kevesebb kárt tesz a játékiparban, de igazából ez egy játékban a játék menetet magát háttérbe szorítani. Igen, ilyenek az interaktív filmek, de itt nem ilyen módon szorította a háttérbe, hanem inkább silány módon kivitelezte azokat a játékelemeket, amiket belerakott. Kicsit kimozdítanám a dolgot a Death Stranding-es vonalról, és mielőtt rátérnénk a mai témánkra, régen találkoztunk. Igen. És érdekelne, hogy az elmúlt mondjuk pár hónapban te mondjuk mikkel játszottál. Én azért kicsit csaltam, mert megnéztem az Xbox profilodat. Lebuktam. És nézegettem, hogy mik azok, amikkel játszol. Bennem megfordult, hogy szerintem azokat nem te játszottam valószínűleg a gyereked. Hát a My Friends Pedro-ra gondolsz? Nem a My Friends Pedro. A Jurassic Park-ra? Nem arra a kígyós játékra, a Snake. Azt Eriknek mutogattam, aztán talán gyorsan levettük róla, mert igazából nagyon tetszett neki. Nagyon teljesen nívós, Sumo Digital által csinált egyébként platformjáték, elég hülye irányítása. Nagyon szép, 4K-ban renderel, minden nagyon faszad, csak hát mondjuk egy kígyóval ott bohóckolni, ez engem annyira nem izgalmas, tehát emlékeztet a mellékhelyiségben való tevékenységekre, de... Nem tudom, mit csinálsz a mellékhelyiségben, de én nem akarok. Harmadcseppeket teszek a kígyómmal. Okay. Tehát ez volt az egyik, ez nyilvánvalóan a fiacskámnak töltöttem le, és neki mutogattam, valamint a Jurassic World Evolution-nel is játszottam, amit az Xbox az ingyen lehet kapni. Nyilván ott is a dínókat neki mutogattam, de őszintén szóval, amikor a húsevők átszabadultak a növényevőkhöz, mert nem túl vastag kerítést építettem, akkor hát ilyen parkjáték, hogyha valakit érdekel, akkor hát ő azt mondta, hogy ő nem nézi, mert ez nagyon csúnya dolog, hogy megették szegény növényevőket. Hát igen. Valóban egyébként egész tűrhető játék, jól néz ki, és kiemelkedően jók az animációk benne, de igazából nem az sem az én stílusom. Viszont például a My Friends Pedro, ami most így észrevettem, hogy megvan Xbox Live Arcade-en, nem Live Arcade-en, mi ez? Xbox Game Pass, Ultimate Game Pass-ba. Azzal tök jó szórakoztam, az egy emberes játék egyébként, aminek egy másik ember írta a zenét, az összes több az marketinges, aki a listán van. Egyébként az, ahol egy banán szemszögéből látod az eseményeket? Nem, a banán magyaráz neked a sztoriról. Egy ember szemszögéből játszod az eseményeket, aki, hát lényegében ez egy ilyen vezérelt ragdollos, lövöldözős, bullet time-os lófasz, ilyen oldalnézeti platformjáték, ami nagyon jó pofa ilyen arcade puzzle elemeket tartalmaz. Szerintem a játék zseniális, mert a kezdetektől fogva kísérem a fejlesztőnek a különböző ilyen játékfejlesztő oldalakra kirakott ilyen kezdeti próbálkozásait arról, hogyha rakja össze ezt a játékot, és megérdemelt a sikert. Tehát ez egy borzasztóan addaktív, nagyon jól összerakott, jó kis játék. Hát, hogy a sztorit igazából hány tekile után írta, azt nem tudom, de az a hozzád beszélő banán, tehát nem a sztori miatt szeretjük ezt a játékot, az egy jó élmény volt. Ami meg nagyobb játék volt, ami most ugye elővettem megint a Doom-ot, mert jön az új rész, és rájöttem, hogy valahol abba hagytam. 16-osat vagy a régit? 2016-osat. Hát a nagyon régit, nagyon régen még játszottam, de mondjuk be akarom fejezni a utolsó részt, amíg most meg fog jelni, vagy márciusban, vagy áprilisban jön a jó ég, tudja, ha nem tolják el még egyszer. Már nem tudom én sem. Igen, mert az úgy jónak tűnik, az a grappling hookos shotgun, az bejön, az, hogy a játék most milyen lesz, reméljük inkább ID, mint Bethesda, úgyhogy... Az jót tenne a legtöbb játéknak mostanában. Ja, hát a 2016-os azt szerintem jó volt, hogyha azt a szintet hozza, akkor én nem leszek nagyon basszus miatta, tehát az érdekel még. Meg hát karácsonykor gyakorlatilag majdnem teljesen maxra kijátszottam a Forced, mi volt ez? Star Fallen Wars. Order. Fallen Order. Igen. Azt hiszem, 3 achievementem hiányzik, vagy valami ilyesmi, de én majdnem teljesen kimaxoltam. Borzasztóan tetszett a pályaépítés benne, és végig jó volt a játék, fenntartott az érdeklődésemet. Jó volt a sztori, egy apró érdekesség volt benne, ami hát ha akarom, akkor azt gondolom, hogy nem vették észre, hogyha akarom, akkor azt gondolom, hogy direkt így akarták, hogy az egész dolog egy holokron mely zajlik, amiben ugye a Jedi növendékeknek a listája van. Most az eredeti Marvel által megjelentett Star Wars Darth Vader képregényben, amiket baromi jó, abba már korábban találnak egy... A Marvel vagy Disney által? Vagy Marvel néven futnak? Nem tudom. Marvel képregény, de ez a Disney tulajdona ez is. De ők adják a Star Wars képregényeket. Igen, és egyébként voltak Marvel Star Wars képregények még a Disney előtti időszakban is. De ez egy új sorozat, és például kifejezetten jó. Még a filmekhez viszonyítva is mondjuk az a jobb kategória, mint a Disney filmek. De igazából ott is van egy ilyen eset, amikor egy ilyen holokromér, ami szintén ugyanezt tartalmaz, zajlik a fight, és amikor Vader végül megszerzi, akkor lehet, hogy leadná a császárnak, összetöri a francba is. Úgy csinál, mintha meg se találta volna. Tehát az ő szándéka egész végig a képregényben nem az, hogy ezt odaadja a császárnak, és akkor lemészerek a Jedi rendet, hanem hogy eltitkolja. Tehát igen, tehát ez egy jó összeköttetés. Tehát érdekes, hogy így a főszereplőnk a végén ugyanerre a következtetésre jut, úgyhogy Vader elől az életárán is melekíti ugyanezt a szart. Valószínűleg Vader összetörte volna. Tehát nem adta volna tovább a császárnak, csak hogyha időközben ugye abba az irányba elindul egy információ. Szóval nagyon kifejezetten tetszett, nagyon jó játék volt. Tehát ez most egy karácsonyi időszaknak a legjobb játéka, meg talán a tavalyi évnek, hát elég furcsa, de az egyik legjobb játéka, ami így annak ellenére, hogy egy év alatt lett belőle Star Wars játék, ez elég érdekes. Tehát várakozáson felüli élmény volt, az biztos. Hát amiket én mondjuk pótoltam, az ugye az Untitled Goose Game volt az egyik, az nekem egy hatalmas meglepetés volt, nekem van a tavalyi év talán kedvenc játéka volt számomra. Én imádtam. Egyébként pont erre kapcsolatott eszembe, hogy az indikről szoktunk beszélni, a játékfejlesztésről nagyon nehéz mostanában újat mutatni. És pont ezek az excentrikus címek, mint mondjuk egy My Friend Pedro, vagy mondjuk egy Untitled Goose Game, ahol mondjuk így kifordítják valahogy ezt az egész koncepciót a sarkából. Ez az a fajta dolog, amit például egy indi meg mert csinálni. És persze. Én például azért is jellemeztem nagyon sokszor, hogy én azt érzem, hogy az indika AAA-val akarnak versenyezni. Sokszor igen. És pedig pont, hogy ellentétesen egy olyan irányba kéne menniük, ami mondjuk pont egy feltérképezetlen AAA piac számára. Pótoltam most a Thanos Principle-ot, nem tudom, az játszotta, de... Igen, amikor megjelent. Nagyon jó kis puzzle játék, aki még nem játszott vele, pótolja a bátran, benne van, aztán az is a Game Pass-ben most, és meglepően jó története van. Tehát puzzle játéktől jó történetet, meg egy történetet, azt ember nem szokott várni, de ennek van, nagyon jó. És ami mondjuk egy érdekes dolog, hogy elkezdtem Witcher 3-azni. Az jó játék. Legalább jó a sztorik. Én megmondom őszintén, hogy engem háromszor rettentett el eddig a Witcher 3 magától, tehát ugyanannál pontnál mindig feladtam, valahol Novigradban, és most rohadtul ráérek, mert januárban sem jelent meg semmi, decemberben sem jelent meg semmi, szerintem februárban sem fog jönni igazából semmi. Hát igen, mindenre feladtak látszósra. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor, uram, bocsánat, most belefér. Elkezdtem, és valamiért most érett be nálam a dolog, és most úgy kedvelem, pedig egyébként a fantasyvel engem vallatni lehet, de most ez működik, tényleg így meglepően szórakoztatóan van felépítve az egész világ, nagyon tetszik, hogy még csak nyomokban sem látok egy kaptafás küldetéseket, még az elején vagyok nagyon, de... A végül is még változatos lesz, tehát a küldetésekkel ott nincsen gond, de nekem ott a harcrendszerrel van néha gondom, a célbefogás meg az oldalgurulásnak a viszonylag, hát mondjuk úgy, hogy szerényen összefésült megoldásaival, tehát nekem ez, a Witchernek a harcrendszere az igazából, én nem gondolom azt, hogy harcrendszer. Tehát így a jó játék, nagyon jók a sztorik, amikor valami párbeszédből dől el, azokat nagyon szeretem. Nagyon jó a magyar fordítás, mert a lengyel alapján készült, és nem az angol alapján, mert az angol az, hát finoman szóval is egyszerűbb nyelvezető, mint az eredeti lengyel, tehát mondjuk azt, hogy itt nem az angol a nyerőbb. A tévésorozatnál is egyébként a dalnak az angol szövege az annyira szánalmas volt, hogy hihetetlen, a magyar is kétszer volt jobb a lengyelhez képest. Tehát így nagyon-nagyon tetszik az egész világa, de maga a harcrendszer nekem ilyen repetitív, unalmas vacak. Tehát így egy Batman Arkhamnek a harcrendszere ötször összetettem, mint ez, és azért az sem valami hihetetlenül összetett valami. Szóval a harc nem a kedvencem benne, de maga a játékot nagyon szeretem. Úgyhogy most per pillanat igazából ezeket sikerült bepótolni. Az elmúlt időszakban nem tudom, hogy kihagytam esetleg valamit, a Wasteland-del megpróbálkoztam. Nem tudom, azt így próbáltad el, nem, megmaradt a próba szintjén, de olyan szinten maradt meg a próba szintjén, hogy talán 5 percet hajátszottam vele, és eljutottam arra a pontra, hogy hát ez nagyon nem az én játékom. Mm-hmm. Tehát nagyon az az érzésem, mintha ez, hogy a... Tudod, amikor egy hirtelen, nagyon-nagyon egy villanás elejéig, sőt a villanás hatására, de pont beleteleportálna téged a 90-es évek kellős közepébe. És így valahogy akkor volt, ott ez a Fallout 1, Fallout 2 jellegű játékmenet így tök jó volt, én ma már nem ülnék le Fallout 1-ezni se, még Wasteland címen sem okvetlen. Úgyhogy így nekem valahogy így ez volt, ami így az utóbbi időben felmerült. Hát bekaptunk most ilyen Fallout Mass Effect keveréket, nemrég nem, az egész jó volt. Melyiket? Hát mi volt a címe? Jó, tudom, az Outer Worlds. Igen, Outer Worlds. Az szerintem egy revitalizált, új, felújított Fallout Mass Effect keverék. Tehát igazából az szerintem megadta azt a Fallout élményt, megadta egy kicsit a Mass Effect élményt is. Szerintem az teljesen rendben volt. Na, és akkor beszéljünk arról, amiért végeredményben itt vagyunk. Ez pedig az, hogy a mai topikunk nem más, mint hogy tavaly jelente meg olyan játék, amiben... mondjuk számottevő fejlesztési, mondjuk bravúr volt tetten érhető. Egy kicsit a játékszabályokat azért úgy próbálnék, egy kitétel van, hogy az RTX támogatás ne legyen ennek a része. Értem. Az, hogy ügyesen megoldották, hogy a fényeket azt egy QR-kártyával lehet szűrni. Az a 6 játék, ami ezt így prezentáltat a évben. Volt 6. Hát az egyik indivel együtt, ami egy ilyen labirintusban mászkálós falnézegető semmi. Jaj, tudom, a valamilyen light. Nem tudom. Lényegében annyi is a lényege, hogy valamilyen light. Szépen rendeli a fényeket. Úgyhogy ezen kívül, hogyha mondjuk nem kell vennünk egy 200 ezer forintos videókártyát azért, hogy lássuk, hogy mit tud egyébként a játék, ha esetleg észreveszünk egyáltalán különbséget, akkor volt-e mondjuk olyan bármilyen videójátéknál, ami mondjuk jelentős előrelépés mondjuk a 18-as évhez képest. Nem kell nagyon tapogatóznom, mondjuk itt dobjunk be válogatás nélkül gondolatokat. Mondjuk a Resident Evil 2 remake. Hát az igazából nem technológiai előrelépés, az a kor technológiájával megcsinált remék. Tehát teljesen korrekt, tökéletesen jól néz ki, mindent használ, amit ebben az időszakban tudunk 3D grafikába előhozni, és nem ray tracing. Abból szerintem kihozza a maximumot, jól működik, de technológiai előrelépést nem nagyon látok benne, ugye a generáció többi játékához képest. Ami viszont hardware-es fronton nagyon nagy előrelépés, nem fogod szeretni ezt az infót, mert mindenhol lehozták, az hát sajnos a VR-ipar területén történt, és főként gazdasági természetű, ugye egyrészt a Sony elérte a PSVR-rel az 5 millió eladott példányt, ami önmagában jelenti azt, hogy egy olyan méretű játék, mint a Resident Evil, az akár exkluzívan megjelenhet rá. Tehát anyagilag már elbírja a hátán, mert annyian vették meg. A másik érdekes dolog, hogy ha jól emlékszem, akkor az Oculusnak az Odyssey, vagy valamelyik ilyen másik generációs headsetje miatt egy ilyen tavalyi évben a VR hardverek eladása 25%-kal növekedett. 25%-kal, bár az előző évhez képest. Ez borzasztó. A globál? Igen, az, hogy ugye mondjuk eladtak 100-at, most meg 125-öt, ez nagyon sok. Értem a 25% különbséget, csak hogy ez így mindenre vetítve? 25%? Mm-hmm. Egy 25%-os általános növekedés, ami kb. Olyan méretű növekedés, hogy tudjátok hova tenni, mint amikor a legelőször a mobiltelefonos játékokon, az okostelefonokon megjelentek a mobilos játékok. Tehát ez akkora ugrás. És igazából ez azt jelenti, hogy számíthatunk most már joggal talán egy-két értelmesebb mobiljátékra. Van is pár, de az, hogy ebből mi lesz, hát ugye tudjuk azt, hogy a Half-Life-nek a folytatása. Pont ezt akartam mondani, hogy... Igen, nem véletlenül léptek abba az irányba, hogy az már ki tud jönni exkluzívan VR-re. Tehát ez nagyon-nagyon szépen látszik, hogy kezdi megtalálni a piacát, már van rá elég user, fölösleges bekommentelni, hogy kinek miért fáj tőle a feje, meg hogy mennyire hánytató, és hogy különben is milyen szar a VR, mert az ilyen kommenteknek a fele az valós tapasztalaton alapul, a másik fele pedig azon, hogy drága, és nem akarom megvenni. Tehát az ilyen pszichológiai kompenzációkat talán így kerüljük el az összet kommentekbe. Lényeg, hogy a VR most már, még a tavalyi évben is már látszott ez a folyamat, sőt, mióta Adderside-ben az adott éppen a pofámat, de egy folyamatosan növekedő tendenciát mutat, és most már messze túl van azon a határon, hogy attól lehessen tartani, hogy a VR így hirtelen azt mondja, hogy hát mégse éri meg, és eltűnik. Most már azért bőven a megterülési szint fölött vagyunk, és már a jelenlegi generációs VR headseteknek is jön a második generációja. Ugye konkrétan, ha csak a nagyobb headset gyártókat nézzük, akkor a tavalyi évben jött ki szintén technológiai újítás. A HTC Vive Pro-nak az Eye verziója, illetve az Eye kiegészítője, ugye, ami szemmozgást követi. Igen, és ennek megfelelően rendeli a képet, tehát ez egy jelentős újítás. Egy darab dolog még nem használja, amik ez bármilyen értelme lenne, tehát még senki nem fejlesztette semmi értelmeset, de azért egy elég komoly technikai újítás, illetve a standalone headsetek szintén ide tartoznak, amik lényegében azt jelentik, hogy mobiltelefonról és számítógépről egyaránt üzemeltethető VR valami, ami egy szerintem egy nagyon jó újítás abból a szempontból, hogy nem bonyolult technikailag, nem egy hatalmas elemelkedés, csak ugye sok embert az gátol, hogy nem tudja, hogy milyen fajta headsetet vegyen, mert csak egy dologhoz lehet használni. Hát úgy tűnik, hogy a VR így leválik egy kicsit erről a platformról, és bármivel összeköthetővé tették például. Egyébként a Vive-nak a Cosmos nevezetű headsetje, ami nem, tudomásom szerint nem kapható, az is ugyanez ez az irány. Mondjuk egyébként kíváncsi lennék arra, hogy ez a VR szám, ugye ez körülbelül 3 év alatt rakódott össze? Hát ha a Sony-nak? Úgy általában. Kettős fél inkább. A Sony-tól datáljuk be, hogy onnantól kezdve volt egy nagyon komoly fellendülés. Azt csinált egy rást, igen, mert az a kedvet csinált az embereknek a belépőszintű olcsó VR-e miatt. Igen. Mondjuk kíváncsi lennék egyébként, hogy ezek az emberek, tehát mennyire mérhető ez alapján egy valós VR bázis, tehát ezek az emberek például megvennék-e mondjuk a PlayStation VR-nek a második részét. Egy kedves kollégám most azt adta gépes statisztikát Steam VR kapcsán, hogy igen, valóban ez a legfontosabb kérdés, hogy mondjuk hányan játszanak folyamatosan VR-rel. És például a Steamen folyamatosan durván 1 millió VR játékos játszik. Uh-huh. Tehát, de ez megoszlik a Rift között, a Valve Index között, a HTC-vel. Hát ez igazából a Steam VR szabványú headseteknek a Steamen működő része, valóban ezek között oszlik meg. Uh-huh. Hát nem tudom, a Sony-nak milyen hasonló statisztikája van, ugye ott arányosan azért érdemes tudni, hogy ez az 5 millió headset azért az több, mint amit eladtak PC-re bármilyen headsetet összességében, valamennyivel több. Egyes becsülők szerint egyébként körülbelül ugyanannyi. De Sony azért valószínűleg jóval többen játszanak, mint mondjuk egyesével nézve ezeken a márkákon. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ha óvatos konteóval nézve, akkor a 3 millió játékos biztos, hogy állandóan játszik erre. Engem az, ami leginkább eli ezt a VR-től pillanatnyilag. Fel kell állni a fotelből, és fáraszt. Nem. Az, hogy még most is nézegetem azokat a játékokat, amik kijönnek rá, és ilyen nagyon másfél-két órás játékélmények vannak, úgy is vannak árazva. Hála Istennek. Csak ehhez képest a technika, egyik jól, vagy kicsit kapar a torkod. Nem volt egy kis megfázásom, de mindegy, ettől csak olyan a hangom, mintha folyamatosan viszkiznék, de nem. Tehát, hogy én korábban ugye beszéltünk arról, talán veled beszéltük ezt, vagy nem tudom, hogy pontosan hogyan, hogyha egy játékkonzolra, hogyha körülbelül a játékkonzol értékében tudsz játékokat venni, olyanokat, amik érdekelnek, akkor talán rentábilis már a dolog. Mert igazából végülis a konzol az kitermelte a saját játékait. Persze. Na most a PSVR-nél, most nem is tudom, hogy 100 ezer forint környékén, vagy 80 ezer környékén van egy PSVR. Nem, most már azért igen lejjebb van, mert 100 alatt van. Te 100 alatt, tehát mondjuk, de mondjuk legyen mondjuk 80. Na most 80 ezer forintot, hogyha ki akarsz termelni mondjuk 8000 forintos VR játékokból, akkor össze kell szedned mondjuk 10 olyat, ami mondjuk egyöntetően tetszik neked. Összetud. Össze lehet szedni most 10? Össze, simán. Tehát a nagyobbak elviszik ennek kb. A felét, a maradék pedig kicsikből, 4-5-6000 forintosokból. És nyilván nem az ilyen Wolfenstein Cyberpunk-os túlárazott csodákat kell nézni, bár most arra azoknak is leesett az ára. Az is azért megéri azt a 2 órát kb., csak mondjuk nem 6000 forintért. Tehát... Így igazából nagyon sok kifejezetten jó játék van, sőt egy egész komoly bázisú, ilyen pszichedelikus shooter épül már rá, ami egyébként nagyon jó. Vagy például VR Tetris, amire röhög mindenki. Egészen addig, amikor kéne próbálják. Hallottam róla, de nem tudom. Tehát egészen addig röhögsz rajta, hogy mi ez a baromság, hogy elkezdem kezdesz fel a játszani, és rájössz, hogy ez egy ilyen tökéletes meditatív relaxáció. Tehát így a halál király. Meg nagyon sok minden van. Most tegnap épp a Hyper Void című játéknak a VR verziójával játszottam. Ez egy ilyen teljesen klasszikus arcade shooter. Kicsit a régi Atari Tempestnek a vonalai halad, csak itt mindenféle irányba hajtogatja a pályát, és azon mozogsz. A lényeg, hogy síkon mozogsz, vagy úgy síkon, hogy maga a kontroll az kétdimenziós, de az a sík, mármint az a kétdimenzió, az lehet, hogy egy ilyen alakú csőnek a belsején körbe-körbe. Az is lehet, hogy egy ilyen alakú valami, ami lősz egyet, és így jön vissza fölötted. És ugye az egész állati jól néz ki, szarrá van effektezve, és nagyon-nagyon jó zenéje van. Ez indie játék, viszonylag olcsón elérhető. Vagy ugye a legendás Polyboost, ami egy ilyen trance zenére időzített ilyen pszichedelikus trip gyakorlatilag, ami ennek mondjuk a 80-as években képzelték a Cyberteret kb. Olyan. És az konkrétan elképesztően jó, a hallgatóim körében igen népszerű a VR tanfolyamon, amikor így berakom, és akkor így nem lehet őket levakarni, akkor 1 órára engem békén hagynak. Tehát így, akkor így állnak sorba érte, hogy nagyon jó oktató vagy. Igen, teljesen. Bedobom nekik a játékot. Nem a VR, hanem van ilyen VR experience rész, és ott játékot is próbálunk ki. És igazából ez például egy halál egyszerű, tök rövid, pici játék, és mindenki imádja, mert nagyon jó. De a nagyok közül ott van például a Wipeout, ami például jó lehet arra, hogy nézd, hogy a gyomrod már elég jó ember. Ugye a Wipeoutban így mozogsz, meg így hullámzol, meg így mész, tehát ott mindenféle tériszony, meg sebességfóbia teszt, az mindig összejön, meg az összes ilyen utazásbetegséget kihoz az emberekből. Az hihetetlenül szuper, ráadásul ugye azt viszont nem kell megvenned, ugye ez a csapda, mert azt az egyik alkalomkor már adták a PlayStation előfizetéshez, tehát hogyha előfizeted a Sony PlayStation-t, azt így el lehet szedni, a VR-esített verziójával együtt. Úgyhogy egyébként 3 teljes értékű Wipeout játék van benne felújítva. Tényleg a mostani kor színvonalára, 4K60 frame VR nélkül, és Full HD 60 frame VR-rel. Ez nem hangzik azért nem. Rosszul. És a Wipeout az egy jó játék, és összítés, szóval, tehát már van megfelelő versenyjáték rá, ugye hát a Resident Evil unalomig emlegetett módon az egy elég definitív horror élmény, és valóban sokkal jobb, mint bármi máson. Tehát igazából VR nélkül az a játék kicsit olyan, mintha mondjuk úgy levágták volna azt a területet, tehát konkrétan a PC-s verzióban, amikor tudom, hogy az asztal alatt ott van a cucc, amit fel akarok venni, és bizonyos távolságból látszik is, de nem tudok lehajolni érte, hogy felvegyem, mert csak VR-be lehet, mert ott találtuk szóval, és akkor felbírod venni. Azért az eléggé savanyú a szőlő kategória, de PSVR-en például az olyan. Nálam PSVR-ben nem működött a Resident, mert nem technikailag nem működött, hanem érzelmileg nem működött. És főleg azért nem, mert nem mindenkinek szokott. Nem tudott elvarázsolni, azért, mert csúnya volt a PSVR-nek a felbontása, hogy engem elidegenített. De mindig ugyanakkor a PSVR felbontása mindig Full HD, nem fog változni. Ezt értem, nem PSVR és PSVR között, hanem így normál idei VR nélkül játszottam rajta, és ott gyönyörű szép volt, és fölvettem a VR, és tényleg sokkal más volt a mozgás, életszerűbb volt, de egyszerűen annyit rontott a látványon, hogy... Hát így jöjjük el hozzá, ami megszokott, mert ugye a Full HD-nak a ugye két verzióban vagy kockás, vagy homályos, tehát ez valahol a kettő között félúton próbáltam meghúzni a határt, mert azért Full HD a szemethez közel az nem valami nagy eresztés. Még a Vibe Pro-nak a 4K-s felbontásánál is azért vannak fogok néha, hát még mondjuk egy PSVR-nél, de ezt azért meg lehet szokni, mondjuk amikor elkezdesz bujkálni mondjuk az öregasszony elől, és akkor a doboz mögé elbújsz így a fejeddel, és így nézel ki, és így húzod vissza, és tényleg úgy vesz észre, hogy azt vizsgálja, hogy a fejedet kilóg-e a doboz mögé, lát-e. Tehát tele van olyan mechanikákkal, ami miatt érdemes VR-rel bajlódni vele. Az más kérdés, hogy ugye ennek az első időszakában volt legtöbbször az, amikor így csúszkált a VR kalibráció, és az annyira nem volt jó élmény, most már nincs, ezt már kijavították, de konkrétan abban a játékban nagyon, nagyon sok jó VR-es megoldás van. Komoly esély van rá egyébként, hogy Resident Evil 8 hasonló feature-ökkel fog kijönni, mert azt rebesgetik, hogy az is FPS nézetet fog kapni. Ha pedig igen. FPS nézetet fog kapni, akkor nagy eséllyel legalábbis PlayStation-on. Biztos PlayStation 5-ön. Ott meg fogja kapni a VR támogatást. Ezt már az érdemes lesz látni, hogy a Sony, a Next Gen-t, az például VR-rel tervezi el ellancsolni. Már be is jelentették, hogy ugye a sima PSVR az működik vele, és egy csomó szabadalmat jegyeztettek be VR-rel kapcsolatban, úgyhogy valószínűleg azt nem azért jegyeztették be, mert éppen jó kedvük volt, hanem készülnek valami. Hát igen, csak mondjuk a következő generációra nem szívesen, most a PlayStation-től független, nem biztos, hogy átvinnék jelen generációs dolgokat. Mert vagy bennem legalábbis pszichológiailag az úgy csapódik le, hogy új generáció, tiszta lap, akkor mindent újra. Én egyébként erről csináltam egyébként pont egy blogbejegyzést, mert visszafelé kompatibilitással sem vagyok egyébként kibékülve, hogy miért korteskednek mellette annyian. Hát, ami usernek az 50-valány százaléka akarja a visszafelé kompatibilitást, úgyhogy végülis... De az igen, tehát az igazából két emberből egy. Tehát igazából így egész jól hangzik, csak mindegy, pont azzal kapcsolatban volt egy ilyen fejtegetésem, hogy nézegettem, hogy hány játékot játszanak végig az emberek ténylegesen, és riasztóan alacsony a szám, mondjuk például a PlayStation-nek a saját exkluzív játékainál is kirívóan alacsony. Tehát ilyen, hogy Uncharted, nem is, The Last of Us, a remaster változatot játszották végig ilyen 20% alatt. És lehet sok mindennel védeni. Tehát lehet azzal védeni, letöltötték mondjuk PlayStation Plus-ra, amikor ott volt akcióban, de még nem játszották ki. Kijátszották PlayStation 3-as, megvették, hogy meglegyen, de nem játszották újra. Hát valószínűleg persze, ez elég sűrű eset, amit... Persze lehet ez, de mondjuk amikor a Witcher 3-nál is hasonló számokat látok, és igazából az látszik, hogy mondjuk a mainstream frekventált játékoknál sem éri el mondjuk a végigjátszások száma az 50%-ot sem, akkor felmerül bennem mindig, hogy a visszafelé kompatibilitás tényleg ennyire fontos, tehát hogy azok az emberek, akik nem játszották ki a játékot a megjelenéskor, vagy utána egy-két évvel, ki fogják játszani egy következő generációjuk konzolon, amikor arra teljesen más játékok fognak jönni, sokkal szebbek, sokkal komplexebbek, reményeim szerint. Tehát ez nekem egy teraflop különbség, amit most ugye kommunikálnak, az meg ugye a felépítés, az inkább azt mutatja, hogy lényegében olyan lesz ez a generációváltás, mint a bővítened a PC-det. Tehát ez egy kicsit olyan szarul hangzik. És az Xbox dobozunk is most egy tuskó alakú dolog lesz, ami nekem tetszik, mert láthatóan elfér a tetején a ventilátor fölött pont 4 sör. Tehát egy kifejezetten jó sör tartó állvány. Amúgy meg tök állatul lehet majd matricázni mindenféle hülyeségre, tehát a hűtőszekrénytől kezdve bármivel jártól matricázni. Tehát nekem semmi bajom nincs azzal, hogy úgy néz ki, mint egy ilyen láda az asztalon. Tehát én tuskó formájú kifejezetten. Tehát olyan tuskónak néz ki, mint a üzletág vezetője az Xbox. Tehát így passzol hozzá egy arcra. Egyébként őszintén szólva, ez megint csak egyébként az Adritól jön, tehát az összes normális beszólásom, ami az Adritól származik, de pont ő mondta, hogy a Series X, Series X, nem a Sex, maradjunk így, tehát hogy ez baromi szórakoztató lesz, amikor elmész mondjuk nyaralni, mondjuk 2 hétre a Bahamákra, hazajössz, és ott annak a kürtőnek a tetején beleszi magát a por, beindítod, és felküldi az egészet. Olyan lesz, hogy ilyen pöfetek gomba, amikor így kipróbálod, és onnan tudod, hogy egy darabig nem kapcsoltad be. Viszont ezért állandóan fogod használni, mert nem akarod ezt a hatást. Vagy el fogják fedni az emberek, hogy ne porosodjon. Az nagyon faszol, hogy jól bevalazzák, és akkor megsűr. Egyébként a másik, ami eszembe jutott az Xbox-szal kapcsolatban, egyébként igen, ez a szabad asszociációs dolog, hogy belkezdünk egy témát, aztán majd beszélünk valami teljesen másról. Jó, amit itt most nem láttatok, az, hogy közben elkezdtek a szomszédban fúrni, faragni, úgyhogy valószínűleg ezt majd lehet, hogy be fog hallatszódni, akkor elnézést, hogy volt itt egy technikai szünet, hogy ezt lássátok is vizuálisan, behoztunk közben vizet a képbe. És ha jól emlékszem, akkor arról volt szó, hogy az Xbox One X. Nem, igen, Xbox igen. Series X. Series X. Egyre hülyebb neveket találnak ki. Hogy a méretei, hogy ezt igen, ezt értjük, hogy ez a kürtő, ez miért van kitalálva. Kasszul ez ki. Ezzel a kürtővel faszán lehet hűteni a rendszert, és olyan komponensek lesznek az új Xboxba, véletlenül az új PlayStation-ben is, amik melegedni fognak, mint a szar. Hát igen. Tehát ezt valahogyan hűteni kell, és igazából pusztán mérnöki megfontolásból simán el tudom képzelni, hogy ez volt a legpraktikusabb, és azt mondták, hogy akkor ezt csinálják meg úgy, hogy normális legyen. Csak én nem tudom egyébként, hogy ennek a konzolnak hol lesz pontosan a helye. Tehát, hogyha ezt felteszik mondjuk egy, ugye a nappaliban volt ez számos, és beszéltünk is erről, hogy egy konzollal általában az ember mondjuk ideális, és mondjuk a nappaliában játszik, vagy a szobájában, mondjuk a nappaliban. Összes reklámon a nappaliban lesz, ez tuti. Ott hova fogják rakni? A tércekrényre, ha rárakják, akkor bele fog lógni a tévébe. Ha leteszik a földre, akkor a padló magasságában kell majd betologatni a Blu-ray lemezt. És tehát gyakorlatilag a mélynyomó alsó szegletéig kell lehajolgatni minden egyes áldott alkalommal. És nem tudom életszerűen, hogy hova fogják rakni, főleg úgy, hogy hagyományosan egy konzol mindig így fekszik. Nem így áll. Hát ezt nem hiszem, hogy el fogják dönteni, mert hogy még hülyébben néz ki. Azt mondták, hogy elvileg támogatja, hogy fektetve legyen. De az ne... őszintén nem olyan kell támogatni, piff, aztán eldölt. Köszönöm támogatni. Tehát ez egy műanyag doboz, tehát olyan, mint egy PC, úgy rakod a gyakorod. De persze, nyilván ez kicsit így furcsán néz ki, meg így nehéz átgondolni, de őszintén szerintem ez azért annyira nem nagy dilema. Tehát én meg fogom rakni, és így... Meg fogod rakni? Meg fogom rakni. Felelmeket találtam, mit csinál az Xbox. Igen, hát ezt inkább ne vág ki, ez egy vicces, hogy röhögjenek a srácok. Tehát igazából, szóval be fogom tenni a vitrínbe, aztán annyi engem nem nagyon érdekel, nekem van egy ilyen nagy szekrényem, kinyitható, ugye, hogy a kutyáim, meg a gyerekem az lehet, hogy ne pakolja ki bele a játékkonzolt, meg a játékokat. Nem egy ilyen üvegezett elejű, előről hangszigetelt, hátról nyitott, és igazából oda szépen ugye be tudom tenni. Hát az, hogyha mondjuk a tévé mellé szeretnéd tenni, hát akkor ezt kérdés, hogy néz ki, tehát így. De most őszintén nem dekorálok szobát játékkonzollal, tehát szerintem minden játékkonzol hülyén néz ki. Viszont egy érdekes dolog is van, ugye az RTX a következő generációs konzoloknál. Illetve a Ray Tracing, mert nem így fogják hívni. Maga a Ray Tracing, RTX. Ugye, ahogy így beitte magát a köztudatba. Nvidia az eléggé csúnyán fog reklamálni, hogyha ezt... Igen, és ezzel kapcsolatban mondtál valami érdekességet. Hát, hogy igazából azért ez a 12, meg 9-2, amit ugye most magyaráznak, ez azért még azért eléggé módjával elég. A teraflopról van szó. Igen, igen, ez eléggé módjával elég a ray tracingre. Kb. Megint az várható szerintem, hogyha ezeket a számokat akarják tartani, mint az első Tomb Raiderben, amiben volt RTX, és akkor volt a piromániás kisgyerek az öngyújtóval, aki maga mögé ray tracelt egy árnyékot. És akármikor mentél a faluba, a gyerek ott egy öngyújtóval így izért. Tehát nem az volt a kérdés, hogy ez most RTX technológia, ez a gyerek, ez hülye? Tehát itt áll a téren, és azzal szórakozik, hogy nézegeti az öngyújtólágot. Egy beteg állat ért az egész topítva. Kicsit furcsa volt, hát nyilván úgy volt beleerőltetve, hogy azért mutassák, hogy milyen szép árnyékot tud vetni. Tehát ez az eléggé, hogy is mondjam, csak ilyen, ha nem zárt tereket vizsgálunk, akkor ez elég ilyen részleges számításokra elég. Tehát az, hogy a teljes képet rétrészeljük, ahhoz összintén szóval még a 2080 Titán is csak módjával elég. Tehát ha azt nézzük, hogy mondjuk ugye talán a legjobban a Metro kezeli ezt az RTX dolgot, ott a szűk folyosókon, meg a különböző metrókocsikban, meg hasonló helyeken nagyon szép az RTX, mert viszonylag kevés helyen kell fix számú fotonnal vigéckenni, de amikor kimész az ilyen, hát open world, nem open world, csak nagy terekre, akkor ott azért eléggé módjával számol ray tracinggel bármit is, és ott egyszerűen azért, mert hogyha ott szabadon engeded így azt a teljesítményt, akkor ott nem lenne elég még az a kártya sem. A 12 teraflop, amit ugye az Xbox-nak mondanak, illetve a 9,2 teraflop, amit elvileg a PlayStation-nek mondanak, bár én azért bízom benne, nem lesz ekkora különbség, tehát ez nem valószínű különbség. Ennek ellenére mindenhonnan ez folyik, még a Digital Foundry is ezt nyomja. Hogyha ez lesz, ez egyik sem elég. Tehát igazából különösen nem arra, hogy ugye magyarázzák, hogy 4K, meg ugye most a 2080 Titán, érted, 4K-ba 60 frame-mel nem nagyon RTX-el semmit. Tehát, hogyha most egy ennél jelentősen kisebb teraflop számú játékkonzolt nézzük, amitől majd a 4K 60 frame lesz az elvárás, az ugye fenébe fogja ezt megcsinálni. Tehát csodák nincsenek. Hát ezek számok, makacs tények. Tehát így... Akkor viszont beszéljünk erről, hogy ugye a Microsoftnak az volt az elképzelése, csak így próbálunk technikailag gondolkodni, hogy ki fogják hozni a Next Gen konzolt? Uh-huh. Ami fogja tudni ezt a 12 teraflopszot? Hát ennyit mondok, 12 teraflopszot. Jó, 12-t fog tudni. De ők azt mondják, hogy a megjelenéskor, sőt rá következő 2 éven keresztül sem lesznek exkluzív játékaik, sőt ők támogatni fogják az előző generációt. Tegyük fel, hogy ez mondjuk a One X, mondjuk, a maga a 6 teraflopjából, ugye? Igen. Az egy nagyobb gap, mint ami az alap Xbox van, meg a One X között van. Persze. De ők nem azt mondták, hogy a One X-et fogják támogatni, hanem az előző generációs konzolokat, tehát az a játék, amit kiadnak a Series X-re, az olyan fog menni One X-en, és ugyanúgy meg fog jelenni Xbox One-ra. Na most, hát, na ez érdemi a kérdésem. Nem, most... nem érezném ezt annyira biztonságban, tehát én szerintem... Hogy egyébként technikailag ez elvileg, most, hogyha valaki PC-s fejjel gondolkodik, és mondjuk laikusan állok hozzá, nyilván azt mondanám, hogy mi kell, most akkor azt mondjuk, hogy lesz egy low beállítás, egy medium beállítás, vagy egy high beállítás. Ezt nem így értem, ezt inkább úgy értem, hogy lesz patch hozzá. Ugyanúgy, ahogy a régi, egy csomó régi Xbox van a játékhoz van, ugye Xbox One X patch, mert hogyha megnézed az Xbox-nak az áruházában, akkor ott van, hogy melyik támogat Xbox One X-et pluszba. Igazából az kvázi egy patch, az egy plusz beállítás. igazából ugyanígy lesz itt is. Tehát nem azt értik alatt, hogy így visszafelé, az a régi játékok kompatibilitása vissza, azt jelenti, hogy működik. Nem azt jelenti, hogy egy most megjelenő játék majd elfut az előző generációs Xboxokon rosszul. Mert annak túl sok értelme nincs. Hát, hogyha most megnézed, hogy az a szerencsétlen Fallen Order, hogy futott sima a régi Xbox klasszikon, hát azt sok mindenek lehet nevezni, futásnak nem, inkább a szenvedés kifejezést alkalmaznám rá. Tehát így inkább arra számíthatunk, hogy a mostani játékainkhoz kapunk majd patch-eket Xbox One Series X-re. És oké, a mostani játékok oké. Mi van a next gen játékokkal? Mert azokra mondják azt, hogy... Most magyarázta épp a Microsoft, hogy nem nagyon lesznek exkluzívok a multiplatformek, hát mindenre. A multiplatform igen, de az adott generáción belül lesz multiplatform. Most képzeljük el azt a fejlesztőt, aki elkezd fejleszteni mondjuk egy év múlva egy játékot mondjuk a Series X-re, meg a PlayStation 5-re, de a Microsoft jó voltából, meg az ő policy-e miatt, azt futtathatóvá kell tenni, van X-en, meg Xbox One-on. Arspiriton szörnyű dolgot fog mondani, mivel ezek már elég régen PC-k. Most nekem kicsit úgy tűnik, hogy a Microsoft már megint azzal próbálkozik, amivel nagyon régen már próbálkozott egyszer, hogy Microsoft feliratú PC-t adjon el, csak most Xbox feliratú PC-t szeretne eladni. Tehát szerintem ez kb. Úgy néz ki, hogy ugye a múlt, mivel nem lesznek exkluzív címek nagyon hosszú ideig, hát nyilván elkezdtek az exkluzív címeiket csinálni, mivel elég nagy stúdiókat refentettek össze, tehát előbb-utóbb lesznek. Másik kérdés, azok Windows exkluzívok lesznek, és nem Xbox exkluzívok, ami elég kellemetlen. De a lényeg, hogy lesznek exkluzív címek majd, viszont a megjelenés pillanatában inkább arra lehet számítani, hogy a konzolok közül a multiplatform címek majd ezen futnak legjobban. És mivel ugye alapvetően a multiplatform címek azok ugye PC-n fejlesztődnek, az új generációs konzolok már az előző generációs, a mostani is PC, ezek gyakorlatilag profilok. Tehát az, hogy most érted, megcsinálják, hogy megjelenik Steam-en, megjelenik mondjuk Xbox One X-en, megjelenik mondjuk Xbox One Series X-en, PS4-en, PS5-ön, ez mind-mind egy-egy teljesítmény profil. Ez igazából a játék fejlesztésében nagyon nem kavar bele. A kontrollerek különbözősége az többet számít, mint az, hogy konkrétan mit állítasz be. Tehát beállítod az egyiknél ennyire az antialiasingot, ilyenre a látott távolságot, így alott fázisok távolságát, stb. Tehát ezek profilok. De ha ennyi az egész, akkor például hogyan lehet az, hogy mondjuk egy Cyberpunk 2077-et azzal a felkiáltással csúsztatnak el, hogy rohadt nehéz optimalizálni az Xboxot. Azért, mert nyilván bizonyos teljesítményű PC-n már elég rosszul futna. És ugye az Xbox is bizonyos teljesítményű PC. Tehát itt arról van szó, hogy nyilván jó, hát meg az, hogy mennyi ideig fogja ez a cég csúsztatgatni a Cyberpunkot, ami megmeri jelentetni, az már egy másik kérdés. De igazából az, hogy azt mondja, hogy nem akarja arra megcsinálni, mert azon annyira vállalhatatlanul néz neki ez a fajta színvonal, amit ő fel szeretne építeni, hogy inkább, mivel rosszul futna, ezért nem engedi, hogy fussanak rá. Tehát nem arról van szó a PC-s játékoknál se, hogy az ajánlott konfiguráció alatt semmiképpen nem bírod elérni, hogy elinduljon, hanem hogyha elindul, abban nincsen köszönet. Tehát igazából egy X86-os valamire kódra fejlesztett valaminél, onnantól fogva a második lépésben csak az számít, hogy milyen DirectX-el ott fut a játék, milyen effekteket használ, 9-es vagy 11-es. Akkor csupaszítsuk le a dolgot teljesen konyha nyelvre. Az az ember, aki mondjuk, tegyük fel mondjuk egy next gen játékot, ami mondjuk, most a Forza az egy elég távoli dolognak tűnik, de biztos lesz Series X-re Forza. Tegyük fel mondjuk ott a Halo Infinity. Ki fogják adni next genre, Xbox-ra? Mire számíthat mondjuk az, akinek van egy mondjuk egy One X-e, ami mondjuk fele annyi teraflopot tud, mint mondjuk a Series X fog? Konzolvásárlásra számíthat. De most őszintén, tehát most meddig akarjuk pátyolgatni azokat a hardvereket, amiket körülbelül úgy 3-4 évre terveznek? Hivatalosan? Ez nem egy népszerű, ez ilyen búzsúák jelentés, tudom, hogy magyarok mindig rá szoktak zizzenni azon, hogy bothatsz ilyet az én konzolom, mit tudom, mennyi ide működik. Igen, de hivatalosan ezeket a konzolokat nem is tervezik ennyi élettartalom. Persze magyarázzák, hogy jobban érez magad, de igazából kénytelen leszel megvenni a következőt. Ha el is hagyják, hogy elinduljon rajta egy-két játék, az abban sem lesz köszönet. Tehát arra számíthat, hogy ugyanaz lesz, mint a Fallen Ordernek a mostani. Az is elindul a eredeti Xboxon, nézd meg, hogy néz ki. Hát igen, csak mondjuk ez egy olyan kommunikációs probléma egyébként megint, hogy emlékszem, hogy a Microsoft ugye hogyan kezdte el ezt a generációt, és nagyon rossz az amikor azt mondják, hogy figyelj ezt a játékot, amit most egyébként demózunk, és nyilván nem az alap Xbox One-os grafikát fogod kapni, hanem azt, hogy a Next Gen-en hogy fog kinézni, de amikor azt mondják, hogy ugyanúgy támogatom a te konzolodat is, mint ahogyan a most megjelentett, akkor kicsit az a képzet csapódhat le az átlag ember fejébe, hozzáteszem teljesen jogosan, hogy ez így fog kinézni nálam is. Ez nagyon rossz a csapódás, mert egyrészt, amikor ilyen demózás van, akkor általában egy Bivaj PC-ről demoznak mindent. Régen még itt találgattak a userek, hogy nézd meg, a Xbox controller sémája van kint, akkor biztos Xbox-ről fut. Aha, persze. A controller is stimmel. Igen, a controller az egy Xbox controller, ami be van dugva, és igazából annak a sémáját látod éppen, de rohadtul PC-ről fut. Tehát szinte minden alkalommal PC-ről fogod látni ezt a demózást, mégpedig egy jó erősről. És igazából az persze, még a doboz képeken is ugye általában a legerősebb verzióban rakják a képeket, aztán valamilyen rossz a játék. Ez figyelj, kb. Olyan, mint régen, amikor még kazettán érted, a 80-as, amikor kazettán árultak a játékokat, és akkor is a kazetta borító volt, hogy az Amigáról volt kép, ZX Spectrumon, meg hogy kinézett a játék, az nyilván nem nagyon hasonlított arra. Tehát így, vagy akár Commodore 64, tehát így gyökkettő volt ahhoz képest a kinézet a játéknak. Most azért annyira nagy baj nincs, de összességében azért nem számíthatunk túlzottan sok jóra. Tehát most így, figyelj Zoli, csodák nincsenek. Egy adott videó hardware egy bizonyos mennyiségű poligont tud kirakni, egy bizonyos árnyékolási rendszerrel, bizonyos mennyiségű textúrát tud betölteni, mert van egy bizonyos mennyiségű memóriája. És igazából az, hogy milyen gyorsan tud futni, az pedig függ a gépnek a belső memória mennyiségétől, annak az elérési sebességétől, illetve a háttértárolónak a sebességétől. Ezek között levő buszoknak a sávszélességétől. Ez így néz ki, hogyha akármit is hazudnak arról. A következő generációs játékok még több adatot fognak mozgatni. Már most is látszik, nézd meg egy mostani legújabb játékot, hogyha mondjuk Blu-ray-ről akar telepíteni Xbox-ra. Hát komolyan, az életedet elunod rajta. Tehát, hogyha van egy óra játékidőd, akkor az óra végére még fel sem rakja. Tehát persze van ilyen, hogy itt már el tudod kezdeni a játékot, de érted, hogy egy Forzát telepítesz, és akkor tudod, persze két pálya van, amit kiválasztott az összes közül, tehát így igazából bajnokság elejét tud játszani kb. Tehát így az a probléma, hogy eleve nagyobb adattömeget fognak mozgatni. A nagyobb adattömeget gyorsabban szeretnék majd berántani. Eleve arra lesznek kihegyezve a következő generációs játékok, hogy minden szar SSD-ről fog futni, ugye, mert az összes új generációs konzolban az lesz. Ami azt jelenti, hogy igenis nagyobb adatcsomagokat fognak tudni mozgatni, jobb minőségű lesz a grafika, egyszerre többet tudnak cserélni, nagyobb tereket tudnak majd létrehozni, még nagyobb open world világokat, stb. Több fizikával, ilyesmi. Ha azt vissza akarod erőltetni a kisebb generációs konzolra, akkor beleütközöl abba, ami most van, tehát a generáció végén, hogy rohadt sokat tölt egy játék. Órák tölt. Igen. Vagy pedig megfejelve azzal, hogy oda se érnek az adatcsomagok, mint amit a Fallen Orderben látsz, amikor a fél pályát előtted rakja ki a sima Xbox. Lemarad a textúra, meg ilyenek. Tehát textúra, a geometria, lényegében csak az ütközők vannak ott, ami ugye nem látható, és igazából a többit azt így dobálja fölre. Tehát igazából gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ezeken a mostani konzolokon el fognak futni a játékot, de ez kb. Minden, amit tudni fognak. Azt, hogy el fognak-e futni, a szándék kérdése. Hogyha azt mondják, hogy elfutnak, akkor el fog indulni, mondjuk úgy. De figyelj, ez ugyanaz a, ez nem nagyon rendkívül rész, körülbelül ugyanaz, mint amikor egy PC-s játékonnál elolvasod az ajánlottat, meg a minimum konfigurációt. Azért ne gondolod, hogy a minimál konfiguráció nagyon fog szórakozni. Tehát az kb. Ott is az elindul kategória. Nyilván az indie játékoknál röhögünk egy jót, mert mit tudom én, egy Dead Cell-ből hatot el tudsz futtatni ablakban, akár egy sima PlayStation-on, és annyira nincs hardware igénye. De igazából egy komolyabb játéknál azért nem ez a helyzet. Azért az úgy elgondolkodtató. Csak azért, hogy belegondoltam abban a helyzetben, hogy most igazából ez a kommunikáció azt fedi le, hogy aki most megnyugodott, hogy nem kell igazából generációt vált, vagy konzolt vennie évvégén. Az naív, ennyi az egész. Az annyira ne nyugodjon meg ezek alapján. Ez naív. Hát a másik oka pedig az, hogy ugye a videójátékipar hagyományosan, tehát a videójáték fogyasztó, az nem azzal szokott foglalkozni, hogy a konzol mennyibe kerül, hanem azzal, hogy a játékok ára mennyibe kerül ez. Hogy a nyugat-európai sajtót bújja az ember, akkor ez gyakran téma. Tényleg abban várható lesz szerinted következő? Konzolárban? A játékárban. Hát remélhetőleg nem. Tehát ugye most nagyon sok olyan technológia született, ami valamennyire olcsósította a fejlesztést. Az egyik ilyen folyamat, hogy a Visual Scripting Language-nek a megjelenése az a kategóriás fejlesztésekben, ami igazából az indie szférában már egy bevett szokás, de ott inkább azért használták, mert nem olyan tud a nagy része az indie szférának programozni. Tisztelet a kivételnek, mert nyilván még mindig vannak programozók által vezetett indie cégek, de például ez a bizonyos My Friends Pedro is Unity és Playmaker, tehát Visual Scripting Language, hogy össze lett kattingatva. Ma már a kategóriában is ugyanez megy. Még az olyan cégeknél is, mint mondjuk a Ubisoft, elég sok minden megy Visual Scripting-gel. Ez olcsósítja a játékfejlesztést. Ez egyébként ránézésre, bocsánat, a játék alapján meg lehet mondani, például a Visual Scripting felhasználásával készült. Nem, csak egyszerűen van olyan terület, amelyhez már nem éri meg mást használni. Ja, értem. Tehát Igazából nyilván, hogyha most a technikai oldalát vizsgáljuk, akkor egy videójáték úgy lenne ideális, hogyha azt gépi kódba programoznák. Csak ez a 64 bites processzorok korában annyit jelentene, hogy elkezdeném mondjuk 1000 programozó, és mondjuk egy olyan Assassin's Creed méretű játékot befejezne mondjuk 170 év múlva. Tehát igazából emiatt használnak ugye magasabb szintű nyelveket, mondjuk C++-t. A C++ ott ugye nagyon sok területen játékfejlesztésbe váltotta a C#, nem mindenhol, nem kell annyi komment, hogy C++ az jobb, hát most ezen programozók generációi ütik egymást, hogy most éppen aktuálisan melyik a legjobb nyelv az adott feladatra, de most még ezeket a fajta dolgokat is a C++, meg C# nagyon sok helyen váltja egyébként a visual scripting. A Fallen Orderben is rengeteg helyen, menüben, a meditációs dolognál, a fejlődési fánál egy csomó helyen visual scripting van, és ott vannak játékok, amik az egész évben véve visual scriptingben működnek. Nagyjából az indie játékoknak a nagy része, Orient the Blind Forest például, vagy Limbo, vagy akár a Dead Cell, amit említettem, My Friends Pedro, de szinte nem tudsz olyat mondani, ami nem ezzel a módszerrel írodott. Tehát van egy, ebből az okból kifolyólag, mivel ezt olyan emberek is tudják kezelni, akiknek mondjuk fel annyi a napidíjuk, mint egy programozónak. Uh-huh. Ugye, mert a programozók át vannak rakva általában most a stúdiókban, sok stúdióban a visual scripting, a saját belső visual scripting language-üknek a fejlesztésére. Uh-huh. Több stúdióról tudok, ahol ezt csinálják. Így maga a játék fajlagosan olcsóban állítódik elő. És egyébként amiatt, hogy a visual scripting language-nek az egyes program részei több millióan tesztelik, mert hogyha vásárolt nyelv, akkor gondolom, egy egész indiszféle foglalkozik vele. Így a game test rész is olcsósodik, viszonylag kevesebb, mert csak a game logic az, ami hibázhat. És igazából nagyon sok előnye van, hát nyilván a teljesítmény az valamennyivel rosszabb, de mivel már csak mindent izomból csinálom, nincs többre idő. Ugye egy videójáték fejlesztésnél olyan kicsi már a határidő, hogy nem a matematikai ideális megoldásra törekszenek, hanem arra a megoldásra, amiben el lehet készíteni adott összegből adott idő alatt az adott játékot. Tehát messze lehetne mondjuk a Fallen Orderből is kihozni egy 60 frame-et 4K-ba a Xbox One X-en, hogyha mondjuk még egy másfél évet ráfordítottak volna az optimalizálására, hát ez nyilván nem volt lehetséges, hogy a határidőre készült játékról beszélünk. Igazából az van, hogy egy nagyon ügyes ugrás van most az alkategóriában, átvettek egy csomó dolgot megint az indiktől, olcsosodnak a videójátékok ebből azokból, van egy csomó technológia, ami automatizálódott megint, textúrázás irányából megközelítve gondolkozom erről, tehát kicsit kevesebb grafikus munkaóra kell bizonyos dolgokhoz, amit eddig kézzel csináltak ugye az elmúlt generációban, és hát ez talán azt okozza, hogy kb. Számíthatunk arra, hogy körülbelül ugyanannyi lesz egy videójáték. Nem forintban, mert tudjuk, hogy a forint az most lassan annyit ér, mint a zsírpapír. Tehát így igazából... Ha nálunk megugranak a játékárak, azért annyira nem kell beszélni. Az nem egy nemzetközi tendencia, igen. Spórolt pénzt kéretik euróba rakni, de nem. Hát különben elég gyorsan fogja csökkenni az értéke. Tehát így igazából arról van szó, hogy van egy csomó technológia, ami gyorsított ugye ezen a területen, ami talán azt fogja okozni, hogy kb. Azonos mértékű lesz. Az biztos, hogy ezzel a lootboxos baromkodással nem próbálkoznak még egyszer, az Electronic Arts még szerintem hosszú ideig próbálja kiheverni a sátáni jelzőt, úgyhogy talán ez. Egy kérdéséket, maga a fejlesztői széna egyébként lát fantáziát ebben az RTX-ben? Nem tudom, hogy beszéltünk-e, de én úgy vettem észre, hogy magára a technológiára felült, aki felült, csinálja, aki csinálja. Felült, aki felült. Ja, igen, erről is beszéljünk akkor, hogy erre most így rápozícionálták részben vagy egészben a következő generációs konzolokat. Úgyhogy kevesebb teraflopot mondtak, mint ami SKB kéne. Ez azért a komolyságából az egésznek elég sokat levesz. Hát lesz valami, amit RTX-elnek, vagy rétrészelnek, bocsánat. Igen, de és lesz, hogy a technológiáról beszélünk, amit hát így azért elég nehéz észrevenni laikusként, hogy működik-e, vagy ott van-e. Tehát, igen, ez egy elég problémás dolog, amikor egy technológiát be kell karikázni a képen. Egy kérdés. Csak azért, hogy tudjuk, magára az RTX-et alkalmazni fejlesztőként, az mennyire bonyolult? Nem bonyolult. Csak azért, hogy én elképzelem igazából, hogy egy kattintás kéne legyen, innentől kezdve ezt a kártya számolja, nem pedig az osztály. Bizonyos dolgokat másképp kell menedzselni, de lényegében nagyon hasonló egy kattintáshoz. Tehát fényekkel egy kicsit másképp kell bánni. Inkább az a kérdés, hogy még a legerősebb PC-ken is ugye mikor alkalmas a rendszer arra, hogy mondjuk rétrészeljen, és az jelenleg a szűk terekre vonatkozik. Tehát egy koridor shooter simán megcsinálsz RTX-en PC-n, hogyha akarsz, és gyönyörű lesz. Ez nem lehet egy menekülő út egyébként, már egy kifogás. Bocsánat, egy nagyon rossz indulatú és gonosz dolgokat feltételezek a AAA piacról, de ha valaki, hát ők aztán rászolgáltak. Felsejlett előttem egy olyan jövőkép, hogy most, hogy elkezdik mondjuk az első két évben nyomni ezzel rá, hogy gyerekek RTX-es igen, játékok. Igen. És szép tükröződések lesznek itt. És nagyon szépen tükröződő koridor shootereket fogunk kapni, primitívebbeket, mint ebben a generációban bármikor, viszont ray tracing hátán, Ennél primitívebbeket nem tudunk kapni. Nézd meg a Ubisoft-os játékokban az AI-t. Igen, de még az AI-t is visszavennék, és azt mondanák, hogy... Annál visszám, akkor már magát lövi le. Viszont legalább ray tracing lenne, és csillogna még a bozót alja is. Ezeknek egy kicsit azért megjeszt. Nem. Hogy gyakorlatilag a kiadók kezébe adnak egy olyan marketing billogot, amivel innentől kezdve gyakorlatilag évi 30 játékot zúzhatnak ki. Korridor shootereket csinálja, mert csillogó. Ezt a fejlesztő dönti el. Nézd meg a Dunnál is, hogy mit mondtak arra, hogy ray tracing. Tehát azt mondták, hogy hát szerintük nem kell, nem zárkóznak el előle, de szerintük ez így jó lesz. Tehát körülbelül ez volt a nyilatkozat lényege. És nem ray tracing. Az elején biztos nem fog ray tracinget támogatni, még PC-n sem. Egyszerűen semmi értelme nincs. Egyébként meg nem tudnák megcsinálni azzal a felbontással 60 frame-mel. Tehát egy erős PC-n. Az a gond a ray tracing-el, hogy jelenleg azok a fejlesztők támogatják, akinek fizetnek érte, mégpedig azért, mert ugye bár mind a két nagy játék engine most már támogatja, tehát mind az Unreal, mind a Unity, meg nyilvánvalóan azok a játék engine-ek, ami nem tudunk licenszerezni, nem tudunk kipróbálni, tehát igazából az összes többi, biztos az a Decima is. Ez majd ray tracing update a talpaló szimulátorhoz, a halálos strandhoz. Igen? Nem, de lehet. Jó, nem a kalmád. Norbert Redus seggében tükröződnek a... Nincsenek benne szűk területek, úgyhogy igazából nem érvényesül. De amikor bemegy oda, tudod, ahol a robotnéger is van, meg ahol lehet zuhanyozni, meg lábgombát piszkálgatni. Ja, hát ez hatalmas élmény lenne. Jó, ott képzeld el, hogy minden tükröződne. Különböző tükröződésekben látnád a Norman tükröződik zuhanyzás közben mindenhol. Akarnád? Nem. Nem tudom, nem láttam még. Lehet, hogy jól néznek. Kíváncsi csak a lefolyóból, mit tudod. Nincs csak a karakter a játékban, amiben fizikailag komplett teste van. Most így fogalmaztam meg, hogy mindenki töketlen. A fejlesztőknek, hogyha fizetnek érte, akkor foglalkoznak vele. Tehát kb. Ez az állapotban van. Ugye azért nem foglalkoztak vele eddig, mert ugye ez nem nagy hívó szó. Ugye érdekes módon valamikor bejön. Tehát mondjuk ez a Control című csoda, ebből a PC-n egészre jelentős mennyiségűt adtak el, konzolon pedig kevesebbet, mint az elvárt, és kifejezetten azért, mert ugye mindenki ki akarta próbálni, hogy végre egy játék, ami szépen támogatja ezt a dolgot. Hasonlóképpen a Metroból is egész sokat adtak el PC-n, ugyanebből az okból. Uh-huh. Persze mondhatnánk, hogy FPS az PC-s műfaj, de nem, mert ugye a korábbi Metroból például azért konzolon adtak el többet. Tehát így... Hadd meséljek el egy sztorit, olyan jót rögtem múltkor, hogy ugye kint volt a hír, hogy rettentően nem fogy a Red Dead Redemption 2 PC-n. Igen. És hogy volt ugye Epic Store-on, utána az átkerült Steam-re, és még így se fogy, úgy se fogy, és most van nálam egy laptop, és gondoltam, hogy hát akkor már legyen valami, megnézzük, hogy megbikázzuk, hogy hadd működjön. Behúztam a Red Dead Redemption-t, és másnap jött egy hír, 150%-kal megugrott a Red Dead Redemption eladások száma PC-n. Ezt nem mondja, hogy mi történt, baszki. Mert csak ilyen a véletlenek összeesése, de ez így... Te voltál a 150%. A 150% Zoli. Vele megugrott az eladás. Szóval igen. Igazából ezt jelenleg is a maga a fejlesztő dönti el, hogy mit akar használni, mit nem akar használni. Valaki ugye egy picit, hogy ha marketing ezt gondolja, akkor azért beépíti, de alapvetően jelenleg ugye az Nvidia vagy a kiadó fizet azért a fejlesztőnek plusz pénzt, hogy mert ugye nem csinálhatod meg a játékodat csak úgy, hogy csak ezt támogassa. Tehát az egy másik fajta világítás, másik fajta optimalizálás jelent, tehát kétféleképpen kell megcsinálni a játékodat, és az több idő, több pénz. De ez nem a fejlesztőnek is az érdeke, hiszen itt a fényszámolásnak a terhét leveszi ugye a rendszer, neki könnyebb akkor optimalizálni a játékot, tehát neki is az érdeke lenne, hogy az RTX támogatás benne legyen a játékában, nem? Kérdezem, nem tudom, tehát... Hát ahogy ez a számadatokat túl... nézzük, hogy ha ezt bekapcsolod, akkor a 60 frame-es 4K-s játékból csinál 40 frame-es full HD-st, azért én ezt nem nevezném úgy, hogy levesz bármilyen terhet is bárhonnan. De ez hogy történhet meg egyébként, hogyha az, amit eddig szoftver számolt, átteszik mondjuk egy dedikált hardware-re? Nem ugyanaz számolja, az, ami más a képlet. A ray tracing-gel valóban jobb lesz a tükröződés, valóban jobb lesz az árnyék, valóban tök jól néz ki minden, csak ugye ehelyett ezt nem ezen az elven számoljuk, amikor nincs bekapcsolva a ray tracing, hanem hazudunk, csalunk és lopunk. Ugye ez jól hangzik. Játékfejlesztők mindig ezt csinálják. Tehát úgy csinálunk, mintha valami megtörténne, de valójában helyette valami teljesen más dolog történik. És ez meg ezzel szemben ilyenkor valóban megtörténik, és valóban igen, ez valóban fotonokat küld el, amik pattognak, és szépen kirajzolják a képet. Csak nem tudja kiszámolni. Hát csak ugye viszonylag kevés foton tud elküldeni a szerencsétlen, és ugye ezért, hogy csak, na, érted, van, úgy képzeld el, mechanisztikus foton elmélete alapon működik, tehát mint hogyha lenne egy csomó pingponglabdád, és akkor itt eldobod ebbe a terembe, akkor viszonylag jó képet fog adni 400 darab pingponglabda, hogyha sokat pattan, veszi le a színeket, rakja össze neked a képet. De hogyha ugyanezt a 400 pingponglabdát itt kiborítod itt a nyugati téren, akkor az így szétszorodik a francba, és soha nem adtam vissza semmi. Tehát igazából ez a probléma a nagy nyílt tereken a ray tracing-gel konyha nyelven mondva. Tehát itt is ugyanaz van, hogy majd a fejlesztő eldönt, hogy mikor használja a ray tracing, bizonyos helyzetekben nagyon jó eredményt tud hozni, különösen részleges használatkor, amikor nem mindenre azt használod. Nézd meg a metrót, hogy milyen borzasztó okosan variálja, hogy mikor mire használja. Az is be van kapcsolva a menőben, mert ennyit látsz belőle, de valamikor egyáltalán tökre röhely, amikor egy újságírók, hogy magyarázzák, hogy milyen szép a ray tracing, és hogy egy ilyen külső jelenetet mutatnak, ahol sehol nincs hozzá közel semmi, ott gyakorlatilag szinte semmit nem ray tracel a játék. Amikor közelmész egy ilyen leborult valami romhoz, vagy akármi, ez ott már rétrészel, de csak arra a területre. Tehát igazából az egész, az oroszok használják a legjobban, mert ők nagyon ügyesen rájöttek, hogy mire érdemes, és mire rohadtul nem érdemes használni. Tehát alkalmas, például egy open world területen is meg lehet határozni, például egy szűk területen mondjuk egy háznak az árnyékát számolja a rétrészinggel, de mondjuk lehet határozni. Attól 30 méterre már semmi? Hogy a halában. Az open world területnél is igazából, amit éppen el tudsz élni mondjuk a lövedékeiddel, nem akartam mondani golyóiddal, meg amit valamilyen módon fizikailag el tudsz élni, lényegében azzal tudsz interaktálni. Nyugodtan lehetnek láthatatlan falak azon a távolságon kívül, amiről visszapattan az a nyomorult fotón, és akkor egy adott területen, ahol éppen vagy, ott mondjuk rétrészelünk, az összes többi területen viszont nem. Csak ugye ennek az átmenetét ügyesen kell kezelni, hogy a ruszkik nagyon szépen meg is csináltak. Ez elég csúnya szó volt az oroszokra. De igazából azt mondod, hogy igazából így is úgyis koridor shooterekről beszélünk, csak az egyiknél egyébként dedikált falak vannak, a másiknál meg láthatatlan falak. Igen, csak amikor mondjuk messzire nézel egy tájban, és akkor így az újságírók így ügyesen mondják, hogy nézd meg, milyen szép a ray tracing, és a nagy szép tájból mondjuk a mellette levő ekkora kis dobozkán van egyáltalán bármi hasonló, vagy azon sincs, és akkor így belebámul, hogy hű, de jó, és mindez azon alapul, hogy be van kapcsolva a menüben, és ő látta, hogy ő bekapcsolta. És ugye, amikor bemész a folyosókba a föld alá, akkor azonnal bekapcsol minden szarefekt, tök jól néz ki. De amikor kijössz, akkor annyira azért úgy nem. És ugye a kettő között, hogy mikor mire használja, nagyon ügyesen variál a rendszer. Tehát egy digitálfalon is elemzést végignézve pontosan elmagyarázzák, hogy mikor mit használ és mit nem. Tehát így nagyon-nagyon szépen lehet ezt variálni. Tehát ez nem minden alkalmas, ez nem csoda eszköz, és nem veszi le a válladról a számításnak a nyűgét. Ez egy másik fajta számítási algoritmus, ami jelenleg még hardveresen, finoman szóval handicappes, még a legerősebb videokártyákkal is. Tehát bizonyos helyzetekben elképesztően szép eredményt tud hozni, más helyzetekben viszont totál alkalmatlan arra, hogy bármilyen eredményt hozzon. És ugye most a konzol generáció kapcsán az a félelmem, hogy ezek a számok, ezek szépek, és valóban jó dolog, 12 teraflop az gyönyörű, a 9.2 sem rossz, nyilván a Sony majd exkluzív hegyekkel fogja támogatni ezt a 9.2-t, tehát a 9.2 nyilván nagyon sokáig több lesz, mint a 12 a Microsoftnál, és így igazából ez oké, okay, de azért amikor ray tracingről beszélünk, ott nagy csoda nincs. Bízom el, hogy az Nvidia valamit trükközött, valahogy kicsit másképp csinálja, gyorsabb az a bizonyos rekonstrukciós filter, amivel a rohadt zajos ray tracing dologból, ugye az Nvidia is, az RTX, az nem ray tracinget jelent, hanem ray tracing plusz az a bizonyos filter, amivel összerakja a képet, hogy normálisan nézzen ki. Bízunk benne, hogy az AMD is kitalált valamit, amivel ezt talán még gyorsabban tudja üzemeltetni. Nekem az a durva, hogy van egy ilyen elméletem erre, hogy milyen fura összecsengés, hogy ugyanaz zajlik egy picit, mint ami a VR-nél. Hogy konzolnál kiadunk mondjuk egy PSVR-t, kicsit csúnyább a felbontás, kicsit egyszerűbb a termék, viszont olcsó, és adunk rá mondjuk játékokat. És nem olyan hasonló megfigyelhető az RTX-nél is. Az RTX hogy, nem ad senki hogy, játékot, volt ez a poén most. De igazából a PSVR-ig nagyon a többi felületre sem volt. Most a konzolokon jönni fognak majd rendes RTX támogatási dolgok. Hát igen, csak ugye az, amit nem értélsz, bocsánat, ray tracing támogatás. Igen, amit eddig mondtak a ray tracingről, hogy mostantól ez mondjuk a fényszámolásnak egy teljesen új generációja lesz, azt nem mondták, hogy ez csak így dedikált módokon. Az új generáció az egy több mint 40 éves képlet. Tehát ebben az a vicc, hogy a ray tracing az nem most találta ki az Nvidia. Az Nvidia-nak semmi köze nincs a ray tracing. Ez neki az RTX-hez van köze. Pont azért volt ott az a részvény árfolyam zuhanás, amikor a részvényesek rájöttek, hogy amit nekik demoznak, ott lényegében a rekonstrukciós filter csinálta az Nvidia. A képlet az ugyanaz, amivel filmeket rendelnek, mit tudom én hány éve. Érted? Mióta a Toy Story-ban az első fotont elpittyentették kb. Azóta. Tehát most lehet, hogy valami ray tracing szakember azt mondja, nem, mert abban mitől mit használ, jó, hagyjuk. Tehát a lényeg az, hogy rohadt régen létezik ez a képlet, és igazából most az, hogy az Nvidia ezt felhasználta, az úgy kb. Egy dolog. Tehát azért tudja az AMD is használni, mert nyilván nem az RTX-et fogja használni, hanem ő is ray tracing-elni fog valamilyen, hát ugyanazzal a képlettel, mint az Nvidia nyilván, és ő is valamilyen rekonstrukciós filtert csinál, ami viszont különböző képlettel fog működni, és nyilván nem RTX-nek fogja hívni, hanem mit tudom én, AMD ray tracing-nek, vagy elnevezi ART-nek, vagy valami elébé egyéb ilyen baromságnak. A lényeg, hogy igen, viszont most gondolj bele abban, hogy mivel az eljárás lényegében programozói, illetve fejlesztői oldalról feltételezhető teljesen azonos, tehát hogy az engine-ek oldaláról közelíted meg, akkor valószínűleg teljesen azonos. Ezért a multiplatform játékoknál az lesz, hogy a konzolon megveheted úgy, hogy valamilyen alacsony szinten fogja ezt a dolgot majd csinálni, és veszel, van egy bivajerős PC-d, amiben mondjuk van egy Titán, vagy egy 2008-as Titán, vagy esetleg kettő, mert olyan gazdag gyerekek is vannak, és akkor szépen azt mondod, hogy oké, azon pedig ugyanaz a kód fog futni, csak éppen jól felskáláztad azt a ray tracing dolgot. Tehát az egésznek azért lesz ezentúl értelme, amiért eddig nem volt. Tehát eddig azért nem volt, mert csak a Nvidia kártyák támogatták, és azért volt ilyen rohadt kevés játékra, mert az Nvidia úgy fogta lepkehálóval a fejlesztőt, hogy igazából ray tracing már. Most pedig az lesz, hogy kijön két új konzol, ami defaultba tudja ezt az egészet, ami azt jelenti, hogy onnantól fogva a multiplatform játékok, aminél egy csomó műfajnak az alaptárgetje ugye a játékkonzol, és nem a PC, annál kapásból benne lesz a támogatás, ami azt jelenti, hogy a PC sportban is benne lesz a támogatás, tehát ergo az összes PC-n nyilván az AMD meg fogja jelentetni majd PC-re is azt a videokártya generációt, ami tudja ezt, talán már meg is jelent, nem tudom, hogy egyszerre fogja kb. A konzolokkal, és onnantól fogva minden támogatni fogja ezt. De ez megint egy őszintén szóval, ez nem teszi jobbá a játékokat. És megint nem game changer, ez egy kicsit szebb tükröződés, egy kicsit szebb árnyék. Már ahol. Egy kicsit klasszabb fények, igen. Már ahol ezt egyáltalán tud alkalmazni. De ez megint az, hogy ez eléggé ellen folyamat ahhoz képest, hogy ugye mindenki ugye az egyre nagyobb felbontást és egyre nagyobb frame rate-et akarja, mert ezek mindegyike borzasztó teljesítményigényes. Egyébként ez létező igény? Tehát tényleg van, aki kéri a 8K felbontást? Tényleg van, aki kéri a 120 FPS-t, meg 130 FPS-t? Mennyibe veszük fel ezt a videót? 60 frame-be? Nem tudom, most vagy 4K-ba 30 FPS-se, vagy... De hát te is akarod a 4K-t, pedig itt ülünk ilyen szakállas pasikért. Van, amikor tetszik. Jó, a 60-nak látom az értelmét, de mondjuk a 120 FPS, meg az ilyesmi, de mondjuk én magamból indulok ki, de magam alapján nagyon nehéz egy piaci igényt levetíteni, bár néha hajlamos vagyok, de ebben nem tudom. 4K bizonyos képernyőméret fölött, ugye ez az önmel a konzolosok, bár beszélgettük erről, és nagyon sokan, te is például monitoron játszol konzola, meg van egy csomó ember, aki monitoron játszik vele, de ez önmel azért tévé játszanak vele. És ugye a felbontásnak akkor kezd értelme lenni, amikor egyre nagyobb a tévéd. Mert hogyha van egy 80 centis tévéd, azon a 4K-nak, vagy a 22 centis monitor, vagy 22-szoros monitoron a 4K-nak gyakorlatilag nulla az értelme, ha csak nem ilyen távolságból akarod bámulni. De mondjuk érted, van egy 140 centis tévéd, azon a Full HD, az körülbelül olyan, mintha valami Lego játékkal játszanál, vagy rohadt távol kell törülni, de akkor miért vettél akkor a tévét? Tehát azon, igenis, azon a méreten már van értelme, ugye arról beszélni, hogy a 4K-nak van értelme. Az alatt nem nagyon van. Tehát mondjuk egy 80 centis tévén 4K-nak semmi értelme nincs, azon a Full HD bőven elég. De egy 140 centisen már rohadtul nem elég a Full HD. Érted, hogyha most a 140 centi fölé fognak ugrani az átlag tévék, mert most körülbelül a gamer tévék azok 120-140 centi körül vannak mostanában, akkor lesz értelme például a 8K-nak is. Mert hogyha egy falnagyságú tévé fog hirtelen elterni, mert a világ annyira jó módú lesz, ami elég valószínű, ja nem, ironizáltam. Tehát, hogyha esetleg tényleg az lesz, hogy elterjednek ezek a böhöm nagy 8K-s tévénk. Mi majd a partjelző mellől figyeljük, hogy halad a világ. Tök mindegy, tehát csináljuk tartalmat angolul is, és akkor vehetsz te is 8K-s tévét. All right. Ugye? Tehát így igazából ennyi. Hát most angolul is tudod azt mondani, hogy az a játék szar. És ez az autó is. De ez a film, ez a legszarabb az összes közül. Igen. És tudod, mindenki, eddig Angry Joe-t követtem, azonnal leiratkozom, átiratkozom erre a Zolai, vagy hogy hívják ezt? Ez jó lesz nekem. Zoli. Zoli a külyek, és rögtön lesz 80 millió követőd, és így nézel, hogy a YouTube meg így nem bírja átgörgetni neked a pénzt, érted, mennyit fogsz keresni. Akkor majd lehúzom a követőt. Azonnal gyorsan még patreonozod őket, minél gyorsabban. Nem, hát igazából, ha bejönnek a 8K-s, bejönnek a 140 centi fölötti tévék, akkor értem lesz a 8K-nak. Csak ugye megint ugyanaz van, hogy a Full HD és a 4K között négyszeres felbontásbeli, számításbeli, pixel számbeli különbség van, ami azt jelenti, hogy az nem nagyon kedvez annak, hogyha mondjuk 60 frame-el szeretnéd számoltatni, mert ugye 60 frame Full HD-ban az már úgy körülbelül ebben a konzol generációban is azért elérhető. Tehát, hogyha jól van megcsinálva a játék. De mondjuk 4K 60 frame az már jóval ritkább, az is elérhető itt-ott, például a Forza, de ugye a Forzában persze egy kötött pályán vagy, egyes stílusokban elérhető, a filmnek mutatott kígyós játékban is. Nem 60 FPS-re menni a kígyóba? Nem tudom, de 4K-ban biztos, ez a Snake Pass, ha valakit érdekel. Egyiket ott van a... Leszettem egyébként, amikor láttam, hogy azzal játszok, kíváncsi. Kíváncsi voltam, hogy mi a szarra játszik. Figyelj, az még a Kojima játék kontrolljánál is vicces. A ravasszal bűvöröd a kinyót előre, az analóg karokkal görbíted, és az X-el megemeled. De valami elképesztő, bocsánat. Elképesztően vicces hülyeség az irányítás. Annyit rögtem rajta. Kunkorítottam fel a kígyómat, meg tekertem fel a bambuszrudakra. Még a játékról beszélünk, ugye? Ilyen... Nem. Tehát ilyen kifejezetten röhelyes volt. Mindegy, a lényeg az, hogy ezek a folyamatok egymás ellen vannak. Tehát az, hogy a 12 teraflopos hardware-en a 4K 60 frame-et, azt elég könnyű lesz elérni a legtöbb műfajban. De hogyha most behúzod mellé még a ray tracinget, akkor kurvára nem. Tehát akkor ott leszel, hogy igen, akkor lesznek olyan műfajokkal el lehet élni. Érted, egy Forzánál megint, ahol igazából ilyen borzasztó szűk kötött pályán mész, nem tudsz lemenni az útról, mert ott egy korlát, és igazából persze a mostani Forzában is oda van hazudva neked egész Prága a háttérbe, de azok, ha közelebbről megnézed, akkor azok ilyen dobozházikók, tehát olyan, mintha építőkockából építették volna őket, akkor a felbontása van. Tehát gyakorlatilag ott például szerintem a következő generációs Xboxon ugyanazt tudja hozni, amit a mostani, csak mondjuk benne lesz a ray tracing. Tehát az olyan címeknél benne lehet, és akkor lehet verni a mellüket arra, hogy 60 frame 4K ray tracing egy játékban, akkor biztos mindenre meg lehet csinálni, gondolja az egyszerű halandó user, holott nem. Mert igazából egy open world játéknál kurvára nem. Egy korridor shooternél megint tudsz majd ray trace-elni. Vagy csinálod, mint a Metro, hogyha bemész valami szűk helyre, akkor ott jobb, hogyha kiemész, akkor rosszabb. Tehát így igazából ez egy teljesen ilyen variábilis technológia. Ez egyébként még egy olyan dolognál is működhet, mint mondjuk a Metro, maradjunk a Metrónál, mert az egyik legszemléletesebb példa az RTX-nél. Kurva jól néz ki egy-két helyszín, mert maradjunk annyian, gyönyörű. Tehát még a nagy büdös pusztában ott van mondjuk egy ilyen félrekúrt vagon, és hogyha abba bemész, azt meg lehet csinálni, hogy ott bent ray tracing-el számolod, amit kimentél belőle már ne. Persze. Tehát ez nem kell mondjuk egy pályarész váltság, és effektíve benézni. Nem, nyilván azt, hogy ne ugorjon ez az eljárások között, meg hogy igazából az átmenet szép legyen, azon egy kicsit dolgozni kell, de igen, meg lehet csinálni. Egyébként tudod, hogy a metróban van legelőször olyan, hogy rétrészeli még az ilyen önfényű dolgokat is? Mint a puskán? Vagy... Nem, amikor mondjuk tudod, vannak ezek a fölrakott ilyen karácsonyfa izzók a falon, és hogy világítanak, ugye ott normálisan bármilyen fajta fényű szemtes használsz, az valójában nem termel fényt. És ugye az első Metro Exodus verzióban sem termeltek azok fényt, hanem gyakorlatilag van egy kis udvar, aztán passz, tehát az egy poszt-effekt. És most meg megcsinálták azt, nem most, hanem már tavaly, hogy van egy tök jó demo róla, hogy azt mondták, hogy a szelfilmos materiálok is, tehát az olyan materiálok, amik egy textúrában van belefestve. Milyen materiálok? Szelfilm, önfény. Szelfilm. Igen, igen. Tehát az olyan materiálok, ami önfényt sugározott eddig, és igazából a HDR-be csak így beleégették, az mostattól igazi fényt csinál, és maga körött világít a karácsonyfa izzó. És a ray tracing technológiából következik, hogy igazából ott nem nagyon számít, hogy hány fényforrásod van, mert ugye a fotonszám számít, ami úgyis állandó, és igazából elképesztően jól néz ki, hogy világítanak azok a valamik, nagyon-nagyon szép. Gondolom, hogy szeretnék majd azért ilyeneket látni. Tehát gyönyörű, gyönyörű meg van oldva. Tehát az ilyenek, azok, ha a szűk helyre berakod, akkor tök jól fog kinézni. De ez régen is így volt amúgy, tehát ha megnézed az első Far Cry játékot, ott volt egy olyan, tudod, ott volt először az, hogy amikor himbálozott a lámpa, akkor így mentek az árnyékok, ilyen tök projektív árnyékok voltak benne legelőször. Ma már mindenben az van. És így igazából ott volt az, hogy a nyílt open world térben meg se fordult ez a fejedben, nem voltak ilyen árnyékok, tehát kurvára nem voltak ilyen dinamikus árnyékok, de bementél egy ilyen folyosóra, ami kb. Olyan volt, hogy így bementél egy darabig, becsukódott az ajtó, és középen volt egy lámpa, a folyosón volt a falon két darab cső, és így hintázott a lámpa, és mindenki nézte, hú, mit tud az engine, kimentél a másikat, már megint nyoma sem volt az egésznek, mert igazából itt csak arra a szakaszra. Tehát várhatunk azért ilyenfajta trükköket bőven ezektől az új masináktól. Amúgy én várom ezeket az új konzolokat, biztos tök jó dolgok lesz. Én is kíváncsi vagyok, főleg a játékokra vagyok nagyon kíváncsi. Nyilván az fogja megmutatni az eredményét, nem az, hogy milyen számisztifikákat, meg különböző ilyen PR sámánok, miket fognak összehordani az E3-on. Jó, hát emlékszem, hogy mennyi ideig izéltünk azon, hogy az előző generációban most, ez még nem is tűnik Next Gen-nek, ez még nem is tűnik Next Gen-nek, az Uncharted 4 magassága, ez már Next Gen. Igen. Tehát így, igen, tehát így körülbelül azon, amikor így, itt is lesz azért egy kis idő, amíg belejönnek az emberek, hogy fejlesztik, hogy hogyan használják ki. Hát mivel jelenleg már treníroznak ugye páran az Nvidia-nak a kártyáin, hogy kell ezt jól használni. Így azért talán már az elején lesznek olyanok, amik mutatják. Hát a Sony fronton, mert a Microsoft az így már az elején így elővett egy ilyen csoportnyi szöget, így fölrakta a deszkát az asztalra, és elkezdte bele kalapálni a koporsóba. Ez körülbelül a Phil Spencer-es mondat, tudod, hogy nem lesznek az elején exkluzívok. Tényleg? Még mindig akarjátok ezt a brandet, gyerekek? Tehát így nem volt elég legutóbb a szar, ami látok Fröccsen? Tehát így, ha nem lett volna gyakorlatilag a Game Pass-uk, akkor már szerintem régen eladták volna az egész rohadt brandet. Egyébként ez az, ami nekem például egy ilyen nagyon fura dolog, hogy Én azt hittem, hogy, hogy ebben az évben már tudni, már láttunk játékot. Igen. Én úgy emlékszem, hogy amikor az előző, ez a generáció váltás volt. A Sony megmutatott a Samurai-os Ghost of Tsushima. A Tsushima az VR-a generációra jön ki? Is, valószínűleg cross-gen lesz. Oké, cross-gen, de ezek még nem next-gen játékot, tehát next-gen még ő sem mutatott. Jó, de amit mutattok bele a legutóbb videót, ott az már eléggé a PS-nek a határán volt a mostaninak, úgyhogy az biztos, hogy már a next-gen. Hát igen, de a Last of Us is a akkori PlayStation-nek a határán volt, amikor kihozták. De viszont, amit én ebből ki akarok hozni, az az, hogy a Micronál ugye semmi ilyesmit nem láttunk, tehát a Halo-ból még egy mozdulatot nem láttunk, hogy hogyan fog kinézni játék közben. Megmutatom. Így. Oké, de ezt mondjuk egyik szeretem látni, mondjuk a Series X-hez hogyan fogja mondjuk megvalósítani, például mondjuk Ray Tracing támogatással. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog lenne, és én például, ha jól emlékszem, akkor ennek a generációnak az elején, azért egy évvel korábban már az lehetett nagyjából látni, hogy mi az, ami érkezni fog. Igen, ez kicsit büdös, hogy semmit nem látunk. Még screenshot sem. Tehát igen. Még egy képünk sincsen arról, hogy milyen játék. Vagy egy kiszivárgott valami, érted? Három képkocka, mint hogy a PS-re arra a nyomorult istenes, lövöldözős lófaszról kiszivárgott egy komplet videó. Aztán alig bírtak mosakodni, hogy ez nem a végleges verzió. Oké, de legalább ott már látjuk azt, hogy van valami szivárgást, tehát valamit csinálnak. És az sem next gen lesz, az is erre a generációra fog érkezni, mint kiderült. Hát tuti minden cross-gen lesz. Tehát, mivel olyan könnyű skálázni, ezért biztos, hogy mindenen meg lesz az. Tehát, most érted az, hogy ha PC megjelenik, akkor már elég könnyű skálázni, mint ahogy a legjobb példa erre egyébként a Bioshock Infinite, aminek a mostani generációs konzolokra felújított változat, az kb. Úgy nézett ki, hogy fogtok egy ilyen Total Commandert, és efföttel átmásoltak a PC-s verziót egy PlayStation, meg egy Xbox lemezre, tehát így parasztul elmondva, hogy mit portoltak rajta, tehát kb. Ennyit. Tehát így bekapcsolták a kontrollert. Nem sokat szarakodtak akkor. Nem. De hát jól nézett ki PC-t, és miért, de jó az. És akkor nézték, mennyit fejlesztettek rajta az eredeti PS3-as vagy X360-as verzióhoz képest. Persze, ahhoz képest minden háromszor akkor a felbontásuk, tehát így sikerült. Belokkolták full HD-re a PC-s változatot, kivették belőle az options menüt, azt így kb. Ezért nem mentem, mit szitjönnek ennyit az ilyen remasterekkel, meg az ilyenekkel. Azért, mert az olyanok, mint te, azok mindig lefikázzák az új játékokat. Hát amikor aranymazsina, az nagyon ciki volt erre a generációról az a dolog, hogy azért a Resident Evil-nek a remékje, azért azt megválasztani akármilyen kategóriában a legjobbnak, úgyhogy az egy remék. Atya úr. És nem mi voltunk az egyetlegek, a Golden Joystickon is megnyerte azt vágod? Azért, mert jó, és azért, mert úgy nyúltak hozzá, hogy valóban új játék, de akkor is ciki, hogy ez egy remék. Az a ciki, hogy ez megnyerheti. Uh-huh. És vitális, tehát egy valós. Az a ciki, hogy a Death Stranding bármit is nyerhet. Nem bántsuk ezt a szegény Death Strandinget. Hogyan kapni fogjuk az íveket? Halálos strandolás egy. Halálstranding, vagy mi volt a... Nem akarom mondani, hogy melyik magyar csomagküldőszolgálatnak az ilyen tükörfordításos oldalán. Ez komolyan megjelent így, hogy a PlayStation exkluzívan ilyen halálstrandolásos exkluzív csomagban. És ott volt rajta magyarul, hogy halálstrandolással. Komolyan? Igen. Így elküldte az egyik haverom, és mondom, hogy... Csak ott kérdezem, hogy ez egy négy betűs cég? Igen. Jó, ugyanannak a négy betűsnek láttam szerintem azt a reklámját, amikor a Jedi Fallen Order-t reklámozták egy lapon belül, háromszor volt a Jedi Fallen Order, három különböző formában. Jedi Bukott Rend, Jedi Star Wars Fallen Jedi Order, meg nem tudom, milyenek voltak. Az összes variációt belőttük, amit azzal a pár szóval össze lehet rakni. Igen. Tehát tudod, amikor így ránézel, és akkor ez jó lesz, így kimehet. Ez úgy tetszik. Tehát ez a trollkodásnak már az a szintje, tudod, ami... Ja, igen, eszembe jutott közben, hogy az Xbox-ra mit akartam mondani. Hogy jó, hogy ez tuskó alakú. Igen, hogy egy jó hír, hogyha valami erős. Az erősebb konzol az mindig jobb. Ugye beszéltünk is arról, hogy te is, meg én is, hogyha lehet, akkor mindent van X-en játszunk, mert mégis ott van benne az erő többlet, így csak van, számít már valamit. Meg azért őszintén az Elite Controller azért elég jó az Xboxon, tehát így az reméljük, hogy a következő generációs is jó lesz. Annak ellenére, hogy belevarták az akkumulátort, igen, folytos. Az jutott eszembe, hogy igazából az erőtöblet az mit jelent? Na oké, hogy izomból dolgoznak ezek a rendszerek. Menj le egy kondicionerbe, és látni fogod. Nem, elégedett vagyok ezekkel a méretekkel. Na, hogy ki akartam hozni ebben az egészből, hogy igazából... Nagyobbat kellett volna vágni, Hogyha ebből a generációból tanulhattunk valamit, akkor az az, hogy pont az erőforrás igazából nem sokat számít a siker szempontjából. Az, hogy a... Most a Nintendo-nak a receptjét persze az alapján... Nem csak a Nintendo, de most hogyha pusztán az erővel lehetett volna fordítani ebben a generációban, amelyek az automatikusan meg tudta volna csinálni. Így van. A, a PSVR headset. Mondjuk az példás volt, hogy az elnevezéssel, meg a Pro Escorpio Edition-nel, amit összekevertek az izével, az emberek nem vették meg, mert azt gondolták, hogy az Xbox One X az nem a Pro Escorpio. Tehát így az olyan volt basszus, hogy az alá, az fekete-fehérbe le kellett volna forgatni, és valaki zongorázott volna alatta. Tehát egy régi Chaplin filmre emlékeztet, az, amit a Microsoftot előadott. Egyébként ez most lesz, most is ez lesz egyébként, mert milyen érdekes, hogy a Microsoft hogy jelenti be az Xbox-et? Xbox Series X. Na most oda fognak menni az emberek, keresik az Xbox Series X-et, az eladó nem fogja tudni, mert az eladónak 350 ezer termékre kell figyelnie, a fasz se tudja, hogy mi az a Series X, azt tudja, hogy van neki egy Xbox pohárvize, uh-huh. amit kiadnak év végén, hát nem a pohárvizet keres, itt Series X nincs. Azt viszont tudja a vevő, hogy fog jönni a PlayStation 5, mert az PlayStation 5 néven fogja keresni. Tehát igen. Így érted, mi a problémám ezzel? Tehát hát, kapásból már a névadásnál így nekiállnak így misztifizálni a dolgokat, de ezt nem kell misztifizálni, az emberek olyan szinten egyszerűek. Mindenki, én is kurva egyszerű ember vagyok, tehát nekem is majd szoknom kell, hogy mi lesz az Xboxnak a neve, amikor majd kihozzák. Én nem szoktam ízlelgetni a konzoloknak a nevét. Nem szoktad szopogatni? Nem, egyáltalán nem. De egyébként röhe igen, tehát ez a Series X most érted, nem tudták valaminek elnevezni. Tehát meg mi az annyi... a Series X? Ebből egy sorozat lesz? Tehát 3-4 konzolt fognak kiadni? Hát nem, mert azt akarják mutatni szerintem, hogy ez az Xbox One X-nek a folytatása. Series X, tudod, Xbox One X. És ez kicsit ugye lehet igazolni, hogy akkor az Xbox az eleve a Series X, de mivel az Xbox Series X, tehát az Xbox One X-nek a folytatása. De akkor ez jelentheti azt, hogy hogy támogatják az előző generációt, az az X-re lesz redukálva, mert ők a Series X, aminek része a One X. Tehát a Series X-es játékok csak az X-es Xboxokat fogják támogatni. Na most kérdezik, ez nyelvtörőnek is. Ezt most mondogassátok el magatokba gyorsan egymás után háromszor. Mit szücs, kis szücs, Xboxot szücs, Series X-et szücs, kis szücs. Series X-et van X-el kompatibilis. Igen. És akkor van Series X izével, halálos strandolással, egybekötve. És képzeld azt a szerencsétlen eladót, akinek mindezt el kell magyaráznia annak az szerencsétlennek, aki most megy be, mondjuk év végén, venni egy Xbox One-t, hogy miért vegyen Series X-et. De mit tudom, én nem tudják elnevezni, mit tudom, Xbox Lobsternek, vagy tunának, vagy delfinnek, vagy akárnek, amit így meg lehet jegyezni. Keszegnek. Egy rohadt izé logó, de még akkor is, hogyha valami borzasztó hülye nevet találnának ki rá, még akkor is egy állatról, vagy valamiről tudod, mint az autókat. Tehát az autókat is könnyebben jegyzed meg, hogyha nem egy rohadt típusszámot kell megjegyezni, hanem van valami neve. És igazából ez így, ez azért van így, az autóiparban a vezető autóipari cégek azt látják, hogy ez így tök jó. Nyilván a németek nem látják, mert nekik még magánhangzót is nehezen adnak, érted? De ott betűk, meg számok, meg ilyen ekkora típusjelzések vannak, de azért vannak autógyártók, akik próbálják elnevezni, érted? Mit a Ferrari, most volt a Pista. Tényleg úgy hívják. Most várom a Ferrari Tibit, vagy a, mit tudom én, a Lamborghini Ödönt. Tehát például itt is az kéne, hogy legyen valami rohadt neve, és én, amikor ez felmerül bennem, és én így végig gondolom azt, hogy én dolgoztam a Microsoftnak, voltam quality assurance supervisor náluk, de igazából ott vannak okos emberek, tehát többen összefutottak. Tehát így igazából egyet se tudnak odaengedni, aki azt meri mondani ennek a szerencsétlen Phil Spencernek, vagy nem tudom ki a valódi döntő ember abban a projektben, hogy figyelj, bazd meg! Nem fogják az emberek a kurva konzolot megtalálni. Nem vettétek észre, mekkora botrány volt az Xbox One X-nél? Meg hogy Xbox One S, meg Xbox One X, és már ezt is összekeverte az összes kurva nagymama? Hát adjatok neki egy kurva nevet! És ennyit kéne csinálni, mert az X360 működött utoljára jól a név szempontjából. Mert rögtön mindenki 360, és akkor látta maga előtt a kört, úgy vissza is igazolódott, persze, azt mondjuk nem lehet folytatni, mert eleve bezárult a kör, de mint akármit röhögtük azon, hogy Audi logó lesz majd a következőnek, erre jött a van. És akkor rögtön jött ez a zavar, hogy oké, de már volt egy Xbox One, ugye, mert annak kezdték el nevezni, amikor az X360 volt, akkor vannak kezdték el a slangben nevezni az első Xboxot. Aztán azt kinevezték klassziknak, ami a létező legrosszabb elnevezés, mert a régi szart szoktuk klasszik névvel illetni, amit azért gyártunk, hogy a Schrödinger meg tudja venni még. Mert az igazából az úgynevezett fejlődő országok számára szállított dolgok, tehát előző generációs Opel, meg mit tudom, ilyeneket gyártunk, ilyen hülye neveket. És itt is ugyanaz volt, hogy visszaminőzítettük klassziknak, most akkor ez a van a 306, van, meg van az Xbox One S, az Xbox One AD, ugye All Digital, vagy S All Digital, tehát SED. és van, van az Xbox One X, ami borzasztó. Tehát az a nagyon régi rossz viccjútról eszembe, amit talán a korhatár miatt nem nagyon tudunk idézni. Szerintem mondja nyugodtan, mert most már a YouTube-ban felhett. Hát amiben a holonuló a kivállalom, és teljesen más szót mond az illető. Jakalom, csatkát! Hát körülbelül annyira szar. Tehát így igazából, tehát még az Xbox van Kamcsatka is borzasztó lenne, de mondjuk el lehet nevezni mondjuk valami kellemes hangzású, érdekes dolognak, vagy valakiről, nem tudom, valami játékipar nagyjáról, akármiről. Xbox film. Xbox film. Tehát így valakiről érted, de most már érted, a játékiparnak is vannak olyan nagyjai, amiről akár egy nevet lehetne neki adni. Tényleg ez egyébként miért nem terjedt el? Tehát azért, nem tudom, tehát mondjuk egy Xbox a Romero, mondjuk az milyen durva lenne? Romero, igen. Szerintem a Romero-nak a hangzása is jó. Aha. Tehát így tök jó lenne, Xbox Romero. Persze lehet, hogy John Romero azt mondja, hogy az anyátok, ezt nem adom a nevem, de az is lehet, hogy adná hozzá a nevét, mert mit tudom én, azért ő is a piacból él, és van az a pénz, mert hogy mit tudom én, a Cinemor az annak idején Suda 51 simán eladta a nevét, úgyhogy nem dolgozott rajta egy centit se. Egyébként azt néztem egy videót az xCloud-ról, és tudod, amikor így azt látod... xCloud az azt jelenti, hogy régen felhő volt? Igen, régen felhő volt, most csapadék lett. Igen, abszolút, lecsapódott. Igen. Erről van szó, igen. Mörpítsük fel, hogy elfogy. Na, és volt egy érdekes dolog, hogy ugye próbálták demózni azokban a régiókban, ahol már elérhető. És néztek, hogy ez egy kurva jó dolog egyébként, így ráteszed a kontrollerre, aki nincsen ezzel képben, a Microsoftnak a felhőszolgáltatásáról van szó, és kontrollerhez hozzácsatolták az Android alapú telefont, lehetett rajta játszani. Tök jól működött. Ugye teljes értékű játékok telefonon. És felmerültek kérdés, hogy ez tök fasza, meg nagyon jó, csak az a fura, hogy a játéknak a hátját a 140 centis tévére tervezték. Igen. Most ekkora telefonon nem látták a pontokat, nem értik, hogy mi van kiírva, nem látszik semmi az egészből. Ezt már a Sony is egyszer végig zongorázta, amikor ugye a PS Vitát használták lényegében ugyanerre, hogy arra át lehetett rakni, és volt egy két játék, ami támogatta, és ott konkrétan a játék észrevette, hogy ez a helyzet, és cserélte a hádot. Mert ezt másképp nem fogod tudni megcsinálni. Tehát egyébként nem lehet csak egy képet streamelni rá, és azt mondod, hogy akkor az úgy jó. Tehát átküldeni a képi információt, az kirakja. Egyrészt különböző a felbontás, másrészt pedig rohadtul emiatt más hádot kéne kirakni. Egy játékfejlesztésnél egyébként mennyi időt vesz el mondjuk ez a sok fasság, amit mondjuk bele kell implikálni? Tehát mondjuk az, hogy mondjuk megfelelő helyeken ki legyen oldva egy trófea, vagy egy achievement, az, hogy mondjuk egy játék az futatható legyen mondjuk jelen esetben Van X-en, meg a Vanon, meg a PlayStation 4-en, meg a PlayStation 4 Pro-n, az, hogy mondjuk legyártani hozzá a faszom avatarokat, az, hogy utána cloudból mondjuk egy másik hátot rajzoljuk. Egyrészt elég sok időt elvesz, másrészt pedig még több időt elvesz ennek a sok szarnak a tesztelése. Tehát amikor a szakma ugye először örült annak, hogy végre mind a két konzolból két verzió lesz ugye a generációban, azt finoman szóval is nem fogadta kimagasló öröm szint, mert ugye nem lettek drágábbak a játékfejlesztések, ugyanannyiért kellett adni, viszont cserébe most már két hardware-t kellett egy helyet támogatni, és ezzel nem az a baj, hogy csinálni kell két profilt, mert látod a teljesítményt, érted, átskálázol pár dolgot, utána nézed, hogy működik-e, hanem a nézed, hogy működik-e, az a két teljesen különböző hardware, az azt jelenti, hogy két szeparált tesztcsapat kell. Ugye nyilvánvalóan a teljesítmény tesztcsapatra gondolok, nem a game breaking csapatra, tehát az, ami azt nézi, hogy a játékmechanika vagy a játék logic az valamilyen módon hogyan működik, hanem az a csapat, aki azzal foglalkozik, hogy igazából a teljesítmény oké-e. Tehát megnöveled a tesztcsapat méretét, többe kerül a fejlesztés, plusz munkába kerül. Tehát annyira nem örülünk ezeknek a dolgoknak, és akkor ezt sok szarpit bele kell implementálni valamibe, beleértve az achievementeket is, amit szerintem szintén nagyon sok fejlesztő szeret nem látni. Azoknak az elhelyezése a játékban valóban hosszú idő, de még több idő az, hogy az betesztelt, hogy az jól működik-e. Mert a legbosszabb az, amikor egy játékos vagy ki akar oldani egy achievementet, és mondjuk minden achievementet meg akar szerezni, mert vannak ilyen, most meg fognak sértődni, azt mondom ezekre a maximalisták. Igen, tehát no life gamerek, akik éjjel-nappal videójátékokkal játszanak, amit fejlesztőként sem tudok nektek javasolni, mert az életnek van egyéb más szép aspektusa is. De a lényeg, hogyha mondjuk ilyesmit csinálsz, akkor mennyire lehetsz felháborodva, hogyha mondjuk az utolsó achievementet nem oldja ki, mert ott van egy hiba. Egyébként a Fallen Orderben is volt egy hiba. Az egyik achievementet, ami annak a nagy madárnak a kásikon a lábához kellett oda menni, és ott volt valami szar, aminél kioldott valami achievementet, hogyha ott valamit a kis robottal szkennelte a madarat, vagy ilyesmi. És az egyik oldalról jöttél be, akkor nem csinálta meg. Ha túlmentél a másik checkpointig, és visszasétáltál, akkor megcsinálta. Tehát ott is becsúszott egy ilyen kis hiba. Tehát ki volt YouTube-on a videó? Én is onnan néztem meg, nem értettem, én nem működik. Tehát így igazából ezeket kurva sok kis szar, amit igazából nagyon sokáig kell tesztelgetni. És ez nem teszi olcsóbbá a játékot. Ja, egyébként beszéltük állandóan arról, hogy tudod, a grafika az egy bizonyos szitvelben mennyire felesleges, és most pont egy ilyen felmérés lehozta egy csomó, még magyar újság is, hogy a játékosok számára mi a legfontosabb, és az első helyen a grafikát. Igen. Igen, ezt szoktuk egyébként, saját magunknak is hazudunk azzal, tudod, hogy mi sokkal intellektüellebbek vagyok, mint hogy minket ilyen holmi bazári trükkökkel. Én kurva intellektuell vagyok, az meg. És, hogy minket nem lehet csak úgy kenyérre kenni a látvánnyal, de az igazság egyébként, hogy de, kell a látvány, és őszintén szóval én sem játszom szívesen szarul kinéző játékot. Igen, meg gondolom, az indie játékok sem arra vannak már felépítve, hogy rosszul néznek ki, hanem igazából van egy stílusuk, és azon belül jól néznek ki. Nyilván nem tudják annyira kimaxolni a lehetőségeket, mint mondjuk egy alkategóriás játék, de azért egy pixeles grafikai játék is tud jól kinézni, vagy egy 2D-s játék is 3D-ben jól tud kinézni. Tehát na, ezért mondom pláne, hogy én nem értem a visszafelé kompatibilitási mániát, mert én megnéztem múltkor még jó múltkorában, amikor csináltam a State of Decay 2-ről a bemutatót, és akkor én nem teljesen emlékeztem, és visszanéztem a korábbi videómat, hogy nézett ki a State of Decay 1. Hát az valami kurva ronda játék volt. De a kettő is. Hát a kettő sem néz ki különösebben jól, tehát az se egy fáklyás menet, de az egy az valami veszettő ronda volt, és akkor nem így tűnt. Tehát ki a franc akarna a State of Decay 1-jel játszani? Lehetne, hogyha mondjuk fel is ránc felvarták, tehát most ahogy... Hát pedig annyira zseniális lenne a játékmechanika, hogy ezt el tudnám neki nézni. Jó, most játszanak ma is régi játékokkal, még CO2 egyes játékokkal is játszanak emberek. Hát igen, van egy ilyen retro közösség, de mondjuk nem egy akkora közösség, aminek mondjuk meghatározónak kéne lennie egy next gen konzol irányával kapcsolatban. Hát de látod, hogy mégis. Különben nem erőlködne a Sony, úgyhogy neki rohadt nehéz dolga van, mert a Microsoft-tal, hogy beszéltük itt a flexelés szünetbe, hogy flexeltünk egy kicsit már, szoktunk, nagyon sokszor flexelünk. Ezért fejlesztők kimennek, legóznak egyet, flexelünk egyet, igazából építünk egy házat, elfoglalunk egy kisebb országot, aztán folytunk. Ismerős az, amikor a közvéleménynek az ennyi része kíváncsi valamire? Tudod, amikor beszélhetünk itt az RTX-ben. De szerencsére van egy lehetőség, amit úgy hívnak a szoftverben, amit használsz, hogy vágás. Ez egy hatalmas, zseniális megoldás, hogy az ilyenkor lehet skippelni a dolgot. Miről beszéltünk? Azt hiszem befejezted. Szerintem egyébként így hátjából ki is merültünk ilyen a mai napra. Hát igazából viszont azt a témát nem érintettük, hogy az előző generációban, vagy az előző évben milyen játék technológiák. Nem, mert így eléggé, hát mondtad a szabad asszociációs rutinodat, és igazából ezt most... Meg igazából nem nagyon voltak. Tehát a ray tracinget ugye behozták, azt mutatja, hogy azt ne, aztán beszéltük róla. Meg ugye a VR egy kicsit fejlődött, de igazából ott is annyi van, hogy ugye bejöttek jobban ezek a új perces kontrollerek, aminél az újadat is tudják trekkelni. Tudod, az Oculushoz jött ki először, de az még tavaly Tudom, ezt láttam valahol egyébként. A cici markolós kontroller, igen, arra használták. Ez ugye akkor lenne, hogyha lenne egyiket ellentartása. Tehát nem az lenne, hogy a fantáziámra van bízva, hogy hol kezdődik a cici és hol ér véget, hanem lenne valami mondjuk egy ilyen beüt, egy ilyen merevítés, hogy ez most az. Csak az is mondjuk úgy kéne, hogy legyenek fokozatai. Ne azt érezzem mondjuk, hogy egy szoborcsöcsét markolgatom, hanem mondjuk, hogy legyen valami. Azt valóságnak igen. Hát de hogyha arra vagyok kíváncsi... Az a hülye szemüveg, amiben amúgy is lesül az agyad. Hát igen, de akkor érted, akkor a valóságban akkor megcsinálom. De hogyha felveszek egy VR cuccot, ez az érdekes, hogy az emberek nagyon sokszor kergetik a valóságot. Tudod, hogy nem olyan érzés, mintha valóságban fognám meg azt a kalapácsot. Tehát akkor fogja a valóságban kalapácsot, de így nem van. Akarom valóságban kalapácsot megfogni. És ennek kezdve egy ilyen kognitív diszonancia jön össze. Elég problémás, hát a VR-ben szerintem csak olyan dolgot érdemes csinálni, amit valóságban nem tudsz. De hát persze vannak, akik valóságban nem tudnak cicit fogni. Szegények. Nekik jó, persze kéne a pompás kontroller. Igen, igen. Hát figyelj, végül is nem volt semmilyen nagyon nagy előrelépés az RTX-en kívül ugye tavaly évben, és az RTX is már előtte lett. Hát akkor annyira nem érdemes csodálkozni azon a Resident Evil 2. Az így elvitte a... Nem. Hát figyelj, az a generációnak lényegében a kimaxolása már az előtte levő évben megtörtént. Igazából onnan már csak folytattuk ugye azokat a technológiákat. Ugye azt hiszem két évvel korábban jelent meg ez a Screen Space. Nem, az 2006-ban jelent meg a Screen Space Environment Reflection dolog, ami ugye csak egy fokozattal rosszabb, mint a Ray Tracing. Tehát az már elég jó tükröződés. Az Uncharted-ban meg a 2006-os Doom-ban jelent meg először. Utána azóta már mindenben van. Tehát most azt, hogy szélesebb körben elterjedt, azt nem érdemes említeni. A Ubisoft megmutatta, hogy kell rosszul csinálni az egyik játékában, másik játékában meg azt, hogy jól. Ugye a Bigot Szekta Mókusos Far Cry-ban, amikor a hidroplán... Bigot Szekta Mókusos. Amikor felszállt a hidroplánnal, és volt egy ilyen kamera szárny mögött, és akkor így a tótükröződésben nézted a tükröződéseket, és benne volt a hidroplán szárnya. Aztán amikor egy felé fordultál, akkor így össze-vissza mindenféle összetört hidroplán darabok voltak a tótükrében, elég szarul nézett ki. Ja, egy dologról nem beszéltünk. Na. Hogy lesz végre egy vikinges Assassin's Creed. Ez még nincs hivatalosan bejelentve. De úgyis az lesz. Fogadunk? Örülni fogok egyébként, mert most már ezektől a mostani settingektől, legalább valami újdonság lesz, érted? Tehát a vikinges setting az azért meredeken el fog ütni minden mástól, ami eddig volt. Nagyon nehéz ez belefésülni ugye a történetbe, de az már eddig sem volt nagyon gond a Ubisoft. Mert hát nem sok olyan viking épület van, ahonnan nagyon meg lehet csinálni ezt a Leap of Fate-et, úgyhogy... Tudom, majd a longshipeknek az elejéről onnan fog ugrani vízbe, az lesz a maximum. Hát ez mondjuk a belső három után mondjuk elég unalmas lesz. Bár én azt hallottam egyébként, nem csak a viking területek lesznek megcsinálva. Sziklákról fognak ugrálni biztos. Na, az nagyon jó lesz. Tehát ilyen parasúttal, hogy így körbe röpködni. Meg gondolj bele, mondjuk teleugranál egy kétkezes baltával a hátadon, vagy itt a tarkódnál van a vége. Egy fejes passz meg egy szekkel. Nem, de én a Notre Dame tetejére úgy egyébként sem ugrálnék. Miért? Akkor mit csináltál Párizsban? Halálunalmasan úgy. Láttam egy kurva jó YouTube videót, ahol, ahol megnézték, hogy valóban igaz-e, hogy úgy zuhansz le a Notre Dame-ról, ahogyan az Assassin's Creed-ben van. De fölösleges, mert tudod, hogy meghal. És nem azt nézték, hogy mi a végeredmény, hanem tényleg így zuhannál le. És bazdmeg elkezdték ilyen matematikai számításokkal nézni, és kiszámolták, hogy az Assassin's Creed az csal, mert valami másfél G-vel nagyobb a gravitáció a játékban, mint a valóságban. És hiszem, hogy ki ér erre rá, baszki? A gravitáció egyébként régi trükk, hogy a gravitációt vagy fölhúzod, vagy elviszed, mert ugye a játékprogramban nem az a lényeg, hogy élethű legyen, hanem hogy jól nézzen ki. Tehát amikor meg a talajon van és harcol, akkor meg rohadtul nem számol semmire gravitációt. Tehát igazából onnantól fogva meg teljesen jó, hogy az ugrások azok kicsit lassabban működjenek. Bár hogyha nagyobb a gravitáció, akkor gyorsabban kéne, hogy működjön. Viszont akkor valószínűleg azzal trükköznek, hogy a fizikai modell, tehát mondjuk ebben az esetben ugye a karakternek a tömege kisebb. Meg a karakterek alacsonyabbak kellene, hogy legyenek, nem? Másfél génél kisebbre nőnek az emberek. Szerintem kimaxoltok a mai adásszázat egyébként. Várjuk a viking baltával a hátán szekérbe ugró kiváló törpéket. Akik másfél génél kisebbre. Tehát tényleg utálod a fantasy? Néztem most a részét, X-Pence-t, és abban van az, hogy kisebb gravitáció, nem magasabbra nőnek az emberek, úgyhogy most aktívan nélben, de nem akarom elvinni a dolgot. Úgyis X-Pence-t? Ja. Mit? Hogy? Majd a második évad után mond ugyanezt, vagy a harmadik után. Az első az. Én már ott tartok a negyediknél. Ez borzasztó színészi játék, amit tudsz kezdeni? Engem a PC vonal begyűrűzése a harmadik évad közepétől sokkal jobban zavar. De nem akarom erre elvinni az Other Side-ot, harmadszor fogok elköszönni. Nagyon szépen köszönöm neked, Ferán, hogy itt voltál. Találkozunk még a közeljövőben egészen biztosan. Akkor is a játékokról, meg hát a Next Gen-ről sokkal többet fogunk tudni, de hát, nem fogunk várni az év végéig, sokkal korábban fogunk találkozni. Elvileg már februárban fogják szellőztetni az összes Sony-s dolgot. A Sony-s dolgokat, igen, azt mindenféleképpen, és legyetek velünk a legközelebbi Other Side-nál is, mert bár nem Felánnal, de ugyanúgy a videójátékfejlesztésről lesz szó, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!